Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 18 Mart Pazartesi. Yıl 2019, ay 3, gün 77, Kasım 131. 1440 Hicri Recep 11, 1435 Rumi Mart 5. Çanakkale Zaferi 1915. Şehitler Günü. Kocakarı soğuğunun sonları. Kırlangıç Fırtınası. Günün sözü. Ya ümitsizsiniz ya da ümit sizsiniz. Ya çaresizsiniz ya da çare sizsiniz. Behçet Necatigil. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın ilk Açık Gazetesini yapıyoruz. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer ve Robert Ayar bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışımızı Eduardo Galeano ile yapmadık bugün. Çünkü dünya çapında, dünya tarihinde görülmüş en büyük eylemlerden bir tanesi gerçekleşti. Ve biz de oranın sesiyle ta Avustralya'dan, Sydney'den Ulaş ve Burcu Tekin'in bize gönderdiği Ulaş Duygu Güngör aracılığıyla Çıplak Ayaklarla Dans. Harika bir programın yapımcısı. Sydney'deki bu kitle yürüyüşünün, öğrencilerin grevinden bir ses verdik. Imagine'ı seslendiriyordu. Binlerce, hatta on binlerce kişi diyebiliriz. Şeyden bahsedelim şimdi. Öncelikle çok ciddi bir 1,5 milyon öğrenciden fazlası yürüdü Cuma günü 15 Mart'ta. Bütün dünya üzerinde rakamlar aşağı yukarı kesin. Bütün örgütleyicilerden de geliyor. Greta Thunberg'den, Bo Turen'den ve başka Mike Hudema'dan gelen bütün sayılara göre şimdi 5 kıtasında, dünyanın bütün kıtalarında da yapıldı. Çok masif şeyler de var. İklim şeylerinden mesela 150 bin kişinin Montreal'de, mesela oradan da sesimiz olacak size. Paris'te 40 bin kişinin, hatta Fransa'da da 168 bin kişinin toplamda olduğunu, Dublin'de 100 bin kişi, İrlanda'da, Milano'da 1 milyon kişi. Maalesef İtalya'dan sesimiz yok ama bulaştırırsa dinleyicilerimiz, onları da veririz. Uzun vadede çok müthişti. Piazza Duomo'nun görülecek bir hali vardı. Berlin'de 20 bin kişi ve Almanya'da 300 bin kişi, Brüksel'de 30 bin kişi, Varşova'da 25 bin kişi, biraz önce söylediğimiz gibi Sydney'de 20 bin kişi ve 150 bin kişi bütün Avustralya'daydı. Toplamda 1,5 milyon çocuk, lise, ortaokul, lise, aralarında üniversitelerden de katılanlar oldu tabii ama anaokullarından da vardı. Benim bildiğim kadarıyla dünya üzerindeki iklim değişikliği protestoları açısından en büyüğüydü. Hiç şüphesiz öyle yani. Ve bu herhangi bir fon ya da proje ya da herhangi bir şekilde yapılması gereken bir profesyonel iş olarak görülmedi. Gönüllüler tarafından yapıldı. Türkiye'deki de aynı şekilde öyle. Evet, tümüyle ve bütün kıtalar derken tabii şeyi de muhakkak eklemek lazım. Antarktika'da da yapıldı, biliyor musun? Antarktika'da? Evet, Antarktika'da. İnsanın bulunmadığı, sadece bilimsel heyetlerin bulunduğu yerde, araştırma gözlem istasyonunun önünde de bir gösteri vardı. Orada öğrenciler yoktu herhalde ama muazzam bir şey. 5 kıtada birden çok büyük bir şey, 1,5 milyonu aşkın insan olduğu söyleniyor. Bunun Açık Radyo olarak hem dostlarımız, programcılarımız, hem onların dostları, çocukları bize dünyanın dört bir tarafından da ulaştırdılar. İşte ilk girişte gördüğünüz gibi Sydney'den Ulaş ve Burcu Tekin'in ulaştırdığı göz yaşartıcı bir Imagine şarkısıyla açtık. İlk açılış oradandı zaten, Sydney'dendi. Ve Türkiye genelinde de vardı. Iğdır'dan, ki Iğdır'daki arkadaşlara Cuma günü bağlanmıştık. İstanbul'a, Bebek'e kadar birçok yerde gençler iklim değişikliği, iklim krizi kaygısıyla beraber sokaktaydı. Bebek'te düzenlenen, Atlas'ın deyimiyle 600-700 kişilik bir eylem vardı. Ve burada da tamamen çocuklar kendi inisiyatifiyle bir araya geldiler. Sloganları bile kendi pankartlarından okuyarak attılar. Evet, onların da hepsini vermeye çalışacağız. Biz Bebek'tekine katılma fırsatı bulduk. Ayrıca Ayvalık'ta vardı. Ege Edman'ın yaptı ve yani çok kalabalık değildi ama son derece canlı ve etkili bir eylem olduğunu da Ayvalık'tan da görebiliyoruz. Arkadaşlarımız ulaştırdılar. Evet, Datça'da vardı, Antalya'da vardı, Sakarya'da Çıralı'da vardı. Çıralı'da vardı. Çıralı'da vardı. Adıyaman'da vardı. Adıyaman'da var mıydı, ona göre ben bakamadım ama. vardı herhalde. Yani görünüyordu. Haritada görünüyordu ama etkinlik haberleri içerisinde var mıydı? Onu tekrardan bir kontrol ederiz. Türkiye'nin de birçok yerinde vardı. İzmir'de de aynı şekilde insanlar, yani gençler sokaktaydı. Unuttuğumuz olursa ekleriz. Yani gezegenine, geleceğine sahip çıkan bir genç nesilden bahsediyoruz. Zaten bir Fransa'da bir dergide ona Jenerasyon Klima diyor. Yani doğrudan doğruya iklim kuşağı duruma vaziyet etmiş durumda. Onları size sırayla vereceğiz. Yani Stockholm'dan başlayacağız. Greta Thunberg'in memleketinden başlayacağız. Çünkü o ilk tek kişi olarak o başlatmıştı. Oradan Viyana'ya gideceğiz. Viyana'dan arkadaşlarımız var. Sonra Berlin'de. Hepsi Açık Radyo'nun yakınları ve dinleyicilerinden oluşan gönüllü muhabirlerle Viyana, Berlin, Hamburg, Paris, La Haye, Montreal, Boston, Londra. Londra'dan birkaç tane var. Edinburgh, İsviçre, Madrid ve işte biraz önce söyledik, Sydney'den de ulaştırdık. Bu şekilde devam edecek ve gün boyu, hatta yalnız bu gün boyu değil, önümüzdeki günlere de paylaştıracağımız çok büyük bir olay oldu. Tarihin yazılmakta olduğu, yani Bill McKibben'ın da söylediği gibi, tarih derslerinde tarih dinlemek yerine tarihin bizzat sokaklarda yazıldığına tanık olunan bir şeydi. 1,5 milyonu aşkın sayıda çocuğun, gencin ortaya çıkması ve bu daha başlangıç demesinden bahsediyoruz. Şeyden, Greta Thunberg'in sözlerini tekrarlayacak olursak, 125'in üzerinde ülke katıldı buna. Dünyanın ülkelerinin de 1/3'ünden fazlasının olduğunu söyleyebiliriz. Bakalım neler olacağını hep birlikte beraberce izleyeceğiz. Gördüğümüz şeyler bayağı etkileyici ve esin vericiydi en azından. Şimdi günün önemli haberlerini verirsek, bir tanesi Endonezya'da büyük bir sel felaketi var. Papua eyaletinde aşırı yağışların neden olduğu sel felaketinde en az 73 kişinin öldüğü, 74 kişinin de yaralandığı haberi var. Aşırı yağışlar, sağanak yağışlar ve heyelanlar, bu tabii iklim değişikliğinin en tipik örneklerinden bir tanesi oluşturuyor. Yoğun yağışlar olmuş, arkasından birçok koy sular altında kalmış. Yer yer heyelan vakaları, toprak kaymaları oluyor. Şimdilik 4000 kişinin tahliye edildiği, yerinden yurdundan olduğu. Yani bir de sadece ölüm ve yaralanma hadiseleri değil, bütün mallarını, mülklerini, evlerini, konutlarını kaybeden insanlardan bahsediyoruz. Çamur, devrilen ağaçlar, yıkılan binalar ve kopan kaya parçaları. Bu da mesela çok sık rastlamadığımız ama artık giderek sıklaşan bir şey. Kurtarma ekiplerinin çalışmalarını engelliyormuş bunlar. Henüz ulaşılamamış bölgelerden bahsediliyor. Deutsche Welle'nin haberi bu. Bu nedenle ölü sayısının da artmasından endişe ediliyor. Bu muson yağmurlarının uzun süre etkisinde kalıyor Endonezya. Aşırı yağışlardan ve sık sık sel felaketlerinden buluyor. Son olarak geçen Ocak'ta da su taşkınları ve heyelanlar nedeniyle Sulawesi adasında yaklaşık 70 kişinin hayatını kaybettiğini söylemiştik. Bu ondan da daha büyük bir felaket ve gerisinin de maalesef geleceğine dair haberlerde yer alıyor. Evet, onun dışındaki şeylere bakacak olursak şimdi Yeni Zelanda'da biz yayına girdiğimiz, yayından çıktığımız sırada daha ölü sayısı belli değildi. Christchurch'te büyük bir terör eylemi yapıldı. Irkçı beyaz birisi iki camiyi birden tarayarak otomatik silahlarla katletti. 49 kişiydi. Aralarında 3 yaşındaki çocuklara kadar inen kişilerden bahsediyoruz. İki camiyi ve tutuklanmış durumda. Hayatını kaybedenlerin sayısı da 50 oldu son olarak Christchurch'te. Jacinda Ardern, Yeni Zelanda Başbakanı, saldırıların zanlısı olan kişi, bizzat bir video da çekmiş. Yani aslında artık şeyin sonuna doğru geliyoruz. Vicdan ve sağduyunun tamamen iflas ettiği durumlardan bahsediyoruz. Yani bir manifesto hazırlamış bütün Müslümanlar ve bütün yabancılar ölsün anlamına geliyor. Sadece beyazlar kalsın, bizim burası kalsın anlamına. Ve Yeni Zelanda Başbakanı Ardern'e gönderdiği, bizzat Başbakan Ardern tarafından da doğrulanmış bu. Ve söz konusu mesaj e-posta yoluyla iki camiye yönelik saldırıların başladığı andan 9 dakika önce ofisine ulaşmış. Yani son derece planlı, tarihe geçecek bir vahşet bu. Mesajda tabii ki saldırıların yeri ve zamanı hakkında bilgi bulunmadığı için önleyici tedbirler alamadıklarını ifade etmiş. Ardern sağduyulu bir şekilde hareket etti. Başörtüsü de siyah koyu bir başörtüsü giyerek, takarak ziyaret etti ölenleri, camide ölenleri, Müslüman kökenli göçmenler. Fakat mesela Yeni Zelanda'daki silah kanunları da Amerika Birleşik Devletleri'ne benzer. Kolaylıkla silah, otomatik, yarı otomatik silahlar elde edilebiliyormuş. Onu değiştireceğiz diyorlar. En genci 2 yaşında hayatını kaybedenlerin, en yaşlısı ise 77 yaşında. 2 ağır yaralının hala hayati tehlikesi bulunduğu da söyleniyor. Avustralyalı birisi ve 28 yaşında birisi saldırdığı iki camiden çıktıktan sonra otomobiliyle olay yerinden uzaklaşırken iki polis memuru tarafından etkisiz hale getirilmiş. Amacı kesinlikle saldırılarına devam etmekti diyor. Etkisiz hale getirilmek burada Türkiye'de kullanıldığı anlamıyla kullanılmıyor. Yani hareket edemez hale getiriyorlar. Daha fazla zarar, cinayet ve can kırımı meydana getiremeyecek hale getiriyorlar. Öldürülmemiş yani. Hatta gülümsüyor mahkemeye de ilk çıkarıldığı zaman. Kıyafetiyle, hapishane kıyafetiyle gülümsediği de söyleniyor. Yüzü karartıldığı için görünmüyor tabii ama mozaiklendiği için, ama öyle. Amacı kesinlikle saldırılarına devam etmekti diyor. 17 dakikalık bir video da yayınlamış zaten saldırıyı gerçekleştiren. Dehşet verici bir şey yani. O terör saldırılarının hesabını Yeni Zelanda adalet sistemi önünde verecek ifadesini kullanmış. Yüksek güvenlikli bir cezaevinde tutuluyormuş. Müebbet hapis cezası ile yargılanması bekleniyor. 74 sayfalık bir manifesto göndermiş. 74 sayfa. Evet, faşist bir manifesto. Yalnız faşist demek de yetmez. Cinayet, can kırımı manifestosu, ırkçılık. Hakim önüne de beyaz renkli tutuklu kıyafetiyle çıkarılmış, elleri kelepçeli ama kameralara beyaz ırkın diğerlerinden üstün olduğuna inanan white power, beyazların üstünlüğü hareketinin işaretini yapması dikkatini çekmiş. Böyle halka gibi bir şey yapıyor. Eli görülüyor yani. 5 Nisan'da yeniden mahkemeye çıkarılacakmış. Duruşma ne zaman başlayacağı belli değil. Yalnız bir şey olmayacak. Avustralyalı olduğu halde iade edilmeyecek ve Yeni Zelanda'da yargılanacağı kesinleşmiş. Kaskına taktığı kamerayla saldırıları sanal ortamda canlı yayınlamış. Yani sosyal medyadan, evet. Ne? Helmut Cam'dan. Evet, helmet camera denen bu artık işte teknolojinin de insanı getirdiği son nokta olduğunu da belirtmemiz lazım. Facebook üzerinden, Facebook'un 1,5 milyon video silinmiş. Yani bu video işte. Paylaşılmış ve silinmiş, öyle mi? Paylaşılmış ve anında silinmesine çalışılmış ama tabii böyle bir şey devam ediyor. Son derece acayip bir durumdan bahsediyoruz yani. Ne diyeceğimi hakikaten tam bilemiyorum. Yani şiddetin tamamen kol gezdiği bir ortamdan söz etmekteyiz yani. Evet, silah yasası değiştiriliyormuş yani Yeni Zelanda'da, çok şükür diyelim buna. Yeni Zelanda'nın Dunedin kentinde ikamet ediyormuş bu zanlı. 2017 yılının Kasım ayından beri silah ruhsatına sahipmiş, bir atıcılık kulübüne üyeymiş zaten. Bütün görüşleri de biliniyor. Ayrıca da Yeni Zelanda polisi Dunedin havalimanına giriş çıkışları burada bulunan şüpheli bir paket nedeniyle kapattığı da duyurulmuş. Ülkesinin yakın tarihinde yaşanan en ağır saldırının ardından Yeni Zelanda'nın başbakanı Jacinda Ardern hükümetin silah yasasını değiştireceğini vurgulamış. Good morning after supper diyebiliriz buna da, yani akşam yemeğinden sonra günaydın oluyor. Ülkede şu an geçerli olan ilgili yasalara göre zaten resmi makamlara bir başvuruda bulunuyorsun. Ardından 16 yaşından itibaren silah ruhsatı alabiliyormuş herkes. 16. Evet. Ruhsat sahibinin kaç silah bulundurduğuna ise bakılmıyormuş. Yasalar, yani Amerika Birleşik Devletleri eleştiriliyor ama Yeni Zelanda gibi küçük nüfuslu, 4,5 mudur nüfusu, milyon bilmiyorum. Yani yaklaşık 5 milyon nüfusu varmış, evet. Yeni Zelanda'nın yakın tarihinde benzer terör saldırıları ya da kitlesel katliam yaşanmamıştı. Christchurch kentinde olay yerlerinin yakınlarına çiçekler bırakıyor, mumlar yakıyor insanlar. Çok sayıda dükkan ve iş yeri kapalı. Normal zamanlardan daha büyük bir sükunet hakim deniyor. Zaten sakin bir ülke. Ölenlerin yakınlarına yardım amacıyla açılan bağış hesaplarında milyonlarca avro toplanmış durumda. Şimdi insani bir destek var. Toplam nüfusu ne kadar tehdit oluşturan, onun için öldürdükleri ne kadar biliyor musun? Ne kadar? 50 bin kişi. %1 bile değil yani. %1 civarında yani. Müslümanlar Yeni Zelanda nüfusunun saldırılarda hayatını kaybedenlerin büyük çoğunluğu Pakistan, Bangladeş, Afganistan, Mısır, Suudi Arabistan ve Hindistan kökenli göçmenlerden. Ama tam net bilgiler daha sonra polis tarafından açıklanacak. Cenazeler ailelerine teslim edilmeye başlanmış. Facebook saldırının ardından dünya genelinde paylaşılan görüntülerin tümünün silineceğini açıklıyor. 4 kişi gözaltına alınmış. İkisi saldırılarla bağlantısı olmadığı gerekçesiyle serbest bırakılmış. Biri de başka bir suç şüphesi gerekçesiyle yargılanıyor. Soruşturmada sürüyor. El Nur Camii bir tanesi. 50 kişinin cenazesi oradaydı. 50. kişinin cenazesi, affedersiniz. 34 yaralının da hastanede tedavisini sürdüğünü belirtiyor BBC Türkçe. 12 hala yoğun bakım var. Yani çok yükselebilir sayı, maalesef korkuluyor. Auckland'da bir hastaneye gönderilen bir kız çocuğu var. 4 yaşında. Onun durumunun da kritik olduğu bildiriliyor. Yaş aralığı da demin söyledik ama 3 ila 77. Kimi bölgede yerleşik olanları, kimi de Mısır ve Fiji'den, ta oradan gelenler var. Fiji oraya yakın tabi. Camide aynı ailede hayatını kaybeden 2 kişi de var. Bir baba ile oğlu var. Çok trajik şeyler var. El Nur Camii'nde sadece 42 kişinin hayatını kaybettiği, yani resmen böyle hayat sanatı takip ediyor gibi, işte videoyu almış. Tarihin en büyük dehşet filmlerinden bir tanesi de olarak gösterilebilir her yerde. Yani gösterilmesi kesinlikle tabii insani bütün yasalara, vicdani yasalara aykırı bunun. Seyredilmesi de hatta neredeyse. 7 kişi Linwood Mescidi'nde öldürülmüş. Bir kişi de hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybetmiş. 2 gün içinde 2 milyon 200 bin dolar, yani yaklaşık 13 milyon lira toplanmıştı. Yani Facebook'un açıklamasında, pazar günü yaptığı açıklamada, 24 saat içinde 1,5 milyondan fazla paylaşılan görüntülerin tümünün kaldırıldığını ve yasaklandığını duyurmuş. Şeyde de ekşi sözlük değil mi? Bir de öyle bir şey var. Hı hı. Bir paylaşımcı da iyi, bir de İstanbul'a gelse de şurada, burada da temizlik yapsa gibi bir laf ettikten sonra gözaltına alınmıştı. Yani hakikaten insanın dilinin tutulduğu durumlardan bahsediyoruz. Görüntülerde saldırgan camiye girdiği sırada camideki bir kişi ne demiş? Hoş geldin kardeşim diye karşılamış caniyi. Ayrıca görüntülerde Sırpça bir marş çalınıyor. Tarant adında birisi bu. Katil, kitle katili. Trent'in, neyse, ne Tarant'ı, onu da unuttum şimdi adını. Brenton Tarrant ve araçla camiye yaklaşırken arka planda Sırp ırkçı radikallerinin, faşistlerinin marşının çaldığı dikkat ediliyor. Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dačić hemen bir basın toplantısı düzenlemiş ve Sırbistan'ın bu terör eylemiyle uzaktan yakından bilgisi yok demiş video ortaya çıkınca. Bosna Hersek'in Yeni Zelanda Büyükelçisi de yerel bir televizyonda konuyla ilgili bu Sırp milliyetçisi şarkısında Radovan Karadžić'in adı geçiyor demiş. O da bir başka kendine şair diyen Bosnalı Sırpların bir katil faşisti. Kendisine Sırplara liderlik etme çağrısı yapılıyor diyor. Yani 92-95 yılları arasında bazı Sırp faşist milliyetçi gruplara liderlik etmişti. Kendisine de şey diyordu Karadžić. Şair olduğunu da söylüyordu. Psikiyatr bir de. Yani hem psikiyatr hem şair hem de kitle katili o da. Brenton Tarrant. Brenton Tarrant değil. Bu Karadžić'ten bahsediyorsun. Karadžić'ten bahsediyorsun ama karakter yapan kişinin ismi Brenton Tarrant. Brenton Tarrant evet. Şey yaptım ben de. Evet. Buldum sonra söyledim ya. Ve Srebrenica'da Müslümanlara soykırım yaptığı gerekçesiyle 40 yıl ceza ile ilgili bir karar da alınacak. Yani internetin çok etkisinde kalmış bu adam ya. Yani silahına falan baktığınız zaman Refugees Welcome to Hell, mülteciler cehenneme hoş geldinizden, 2. Selim zamanında Kıbrıs'ı fethetmek için açılan seferde Türk kuvvetlerini durdurmaya çalışan Venedikli amiralin ismine kadar her şey var. Oradan şeye geçiyor, terörist saldırı esnasında kara güneş sembolü giydiği bir zırhtan bahsediliyor ki bu kara güneş de Nazi mistisizmini, beyaz ırkın üstünlüğünü sembolize ediyormuş. İsveç'te iki çocuğu öldüren bir teröristin ismi yazıyor. Endülüs devletini yenilgiye uğratan Frankların krallığının askeri birliği komutanlarından bir tanesinin ismi yazıyor. Adolf Hitler'in Mein Kampf'ına atıfta var. Murat Hüdavendigar'ı şey öldüren kişinin adı da yazılıymış bir yerde galiba Sırp şeyinde. Evet, yani internetin tamamen etkisinde kalmış bir manyak. Çetnik şarkısı dinlemiş dediğiniz gibi. Evet, Çetnikler işte Sırpların meşhur faşist, ırkçı ve katillerinin adı. Ama yani herkesin adı var. Osmanlıların durumuna da atıf var. Erdoğan'ın da adı geçiyor. Adının geçmediği kimse yok zaten. Herkese, bütün Müslüman olan ne kadar kimse varsa düşman, faşist, Nazi ve katil olan Breivik de dahil ne kadar insan varsa onlara da övgü var. Norveç'teki katilde o kaç kişiyi öldürmüştü? 47 kişiyi galiba öldürmüştü. 42 miydi? Hatırlamıyorum şimdi. Yani fakat ilginç de bir şey var. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Profesör Doktor Fahrettin Altun, bugün neo haçlıların, neo nazilerin, neo siyonistlerin hedefinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var. Ne ölüm tehdidi ne başka bir şey Cumhurbaşkanımızı yolundan çevirir diye sadece kendisi üzerine almış durumda. Ne ölüm tehdidi ne başka bir şey Cumhurbaşkanımızı yolundan çevirir nokta. Gayet net. Ama yani şey de var. Erdoğan'ın Tekirdağ mitinginde de bu videonun tamamını göstermesi de öyle mi yapmış, ben onu takip edemedim. Öyle mi yapmışlar? Evet. Bu insanları öldürülürken ki videoyu mu göstermişler? Evet. Bu yani Facebook kaldırıyor bu insanlara şey olur diye. Yani 1,5 milyonu diye anında kaldırmış ama seçim meydanında mı gösteriyor? Evet, seçim meydanında göstermiş. Oya Baydar da T24'ten şey yazıyor. Erdoğan'ın Tekirdağ mitingi terörle mücadele kanunun 7. maddesinin ihlalidir diyor. 7. 2. fıkrasının 7.2 maddesinin ihlalidir. İktidar uğruna ihlal edilmeyen yasanın, ahlaki vicdani değerin, edep, adap ve terbiye kuralının kalmadığı şu cinnet günlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi reisi Erdoğan'ın Tekirdağ mitingi hepsinin üstüne tüy dikti diyor Cumhurbaşkanı unvanını. Tek bir karesini izlemeye yüreğinizin, vicdanınızın dayanamayacağı Yeni Zelanda'daki cami katliamının video görüntülerini Erdoğan miting meydanına kurulmuş ekranlardan meydanda toplanmış binlerce kişiye seyrettirdi. korkunç katliamın video görüntülerini katliamcı beyaz faşist terörist bizzat kaydetmiş ve kanlı eyleminin propagandasını yapmak amacıyla servis etmişti. Çoluk çocuk vardır değil mi o mitingde? Tabii canım. Kadınlar. Yani çocuklara böyle insan öldürme videoları mı izledi? Evet. Yani bunun benzeri yakın zamanda yaşanmıştı biliyorsunuz. O çocukları bir araya toplayıp ya da sivilleri bir araya toplayıp insan öldürme videolarının izletildiği dönemde yeni bitti diye biliyorduk. Evet. Yani bu nasıl bir şeydir yahu? İşte bu kadar Twitter, Facebook kaldırmış bulunmuyor etrafta. Bu seçim kadar rezil bir seçim kampanyası hiç yaşanmadı diyor Oya Baydar ve diyor ki Facebook'un özür dileyerek yayından kaldırdığı 1,5 milyondan fazla kanlı katliam terör eylemi videosunu Türkiye Cumhuriyeti'nin başı aynı zamanda başkanı olduğu siyasi partiye birkaç oy kazandırır hesabıyla milyonlara yaygınlaştırmakta beis görmedi. Bunu siyasi etik zaafı, sınır tanımayan nefret söylemi, makyavelist siyaset tarzıyla açıklayıp geçmek mümkün değil. Ortada çok daha vahim bir durum var. Tekirdağ mitinginde 3713 sayılı terörle mücadele kanunun terör örgütüne üye olmamakla birlikte diye başlayan şiddet eyleminin propagandasının yapılmasına yardımcı olmak, propagandayı yaygınlaştırmak ve benzeri fiilleri içeren 7. maddesi 2. fıkrası açıkça ihlal edilmiştir. Ve kaç kişi bu maddeden yatıyor ya da yargılanıyor biliyor musunuz dedikten sonra da yani insanlar bir söz, birkaç satır yazı, bir imza nedeniyle delilsiz, mesnetsiz terör örgütü üyesi olmamakla birlikte diye başlayan 7.2'den yargılanmakta veya içeride gün saymaktadırlar diyor. Adam yani aynen IŞİD gibi çalışmış ve yaptığı işleri de doğrudan çekmiş ve bunu yayınlamış. Trend, IŞİD'in, evet, IŞİD'in yaptığı şeyler, IŞİD'in yaptığı şeyler Türkiye'de yayın yasağına tabi tutuluyor. Aynı metodolojiyi uygulayarak kullanan kişi aynı zamanda şey mi oluyor şimdi? Seçim meydanında bu video mu gösteriliyor? Çok ilginçmiş. Çok şaşırdım. Evet. Yani gerçekten ilginç bir seçim kampanyası. Yani davalarda yargılananlar ve hüküm giyenler övgü, propaganda falan da yapmadıkları halde FETÖ, PKK, PYD, THKPC vesaire örgütlerinin bir açıklamasını ya da bir eylemlerinin fotoğrafını, videosunu paylaşmak, aynı paralelde konuşmuş olmak, benzer sözcükler kullanmak, mesela barış istemek, çözüm olsun demek, inanç özgürlüğünü savunmak, Demirtaş'ın bir tweetini retweet etmek vesaire vesaire yüzünden içerideler ve veya mahkeme kapılarını aşındırmaktalar. Yeri gelmişken diyor, parantez açmış Baydar, söz konusu madde muğlaklığı, yoruma açık olması, kötüye kullanılma ihtimali objektif temele dayanmaması nedeniyle Avrupa Birliği'nin ilgili organlarının, Avrupa Parlamentosu Komisyonu ve Venedik Komisyonu'nun yıllardır itiraz ettiği müzakerelerin devamı için kaldırılmasını veya değiştirilmesini şart koştuğu maddedir. Avrupa ile müzakere edilmesi için bu maddenin kalkması şarttır diyor Avrupa Parlamentosu ve Venedik Komisyonu. Son olarak görüşmelerin askıya alınması tavsiye kararında Türkiye'deki demokrasi ihlalleri yanında maddede Türkiye'nin söz verdiği değişikliklerin yapılmamasının rolü büyüktür diye bir bilgi eklemiş. Ve ülke siyasetiyle ilgili bir evde büyüdüm. Bu yüzden 10 yaşından bu yana 68 yıldır bütün seçimleri izledim. Demokrat Parti'nin iktidara geldiği ilk serbest seçimler olan 1950 seçimlerinde bizim evde tek parti iktidarına karşı demokrasi için DP'ye oy kullanılmıştı. Babamın daha 1954'ten itibaren yaşadığı hayal kırıklığını, bu ülkenin hamurunda demokrasi yok, bunların da aynı soyun pisliği demesini de hatırlarım. 12 Eylül 1980'den sonra yurt dışında mülteci olarak yaşadığım 12 yıl dışında her seçimde oy kullandım. Böylesine müptezel, düzeysiz, belden aşağı vurulan, bu kadar siyasi ahlak yoksunu, yalanın, iftiranın, haysiyet cellatlığının, nefret söyleminin, şiddet dilinin hakim olduğu, böylesine adaletsiz ve antidemokratik bir seçim kampanyası yaşamadı Türkiye diyor. Ve ihlal edilen tek yasada terörle mücadele kanununun 7. maddesi değil diyor. Ve hem Adalet ve Kalkınma Partisi'nde hem de MHP'de vicdanlı, sağduyulu kimse kalmadı mı diyor. Ve şöyle bitiyor yazısı. Bir ülke halkın çeşitli kesimleri birbirine düşman görmeye başladığında, ortak yaşam imkansızlaştığında gerçekten bölünür. İktidarın başındakilerin kin kusan nefret dili ayrışma ve bölünmeyi körüklüyor. Ey AKP'liler, MHP'liler, toprakların bölünmesinden bile daha vahim olan bu derin yarılmanın farkında değil misiniz? Böyle bir ortamda elde edilen iktidar kazanılmış değil, gasp edilmiş olacak. Kimseye de hayır getirmeyecektir. Görmüyorsanız görün, uyanın, uyarın. Çok geç olmadan diyeceğim ama belki çok geç oldu bile diyor. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo'da Açık Gazete devam ediyor. Saat 8.40-41 hatta. Ve bir şey daha söyleyeyim. Öyle Baydar'ın yazısının ardından Mehmet Y. Yılmaz da T24'ten yazmış. Ve diyor ki Numan Bey'i dinleyin, dinci siyasetten vazgeçin demiş. Aynı konuya, yani Yeni Zelanda'daki teröristi lanetlerken buradaki söylem ve eylemlerinizin benzer bir ırkçı, dinci fanatikte yol açabileceği sonuçları düşünmelisiniz diyor. Gerçekten ciddi bir tahrik durumu olabilir. Yeni Zelanda'daki terörist saldırı gösterdi ki aşırı milliyetçilik ve fanatik dincilik dünyanın her yerinde insanlığın en büyük derdidir diyor. Ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Vekili Numan Kurtulmuş Hürriyet'te İpek Özbey'in sorularını yanıtlarken şunu söylemiş. Yeni Zelanda'daki bu saldırının dünyada gelişen ırkçı, faşist, İslam karşıtı ve yabancı düşmanı siyasetlerden etkilendiği, daha doğrusu bu ırkçı faşist siyasetin bu tür terör saldırılarının zeminini oluşturduğuna hiç şüphe yoktur diyor. Numan Kurtulmuş'a katılmamak mümkün değil. Zaten Mehmet Yılmaz da aynı şeyi söylüyor. Bu söze kimsenin itiraz edebilmesi mümkün değil. Yeni Zelanda'daki cani teröristin bağlantıları ya da eylemini bir örgüt adına mı yaptığı gibi bilgilere henüz sahip değiliz. Ama ister bireysel bir terörist olsun, ister bir örgütün maşası, durum değişmez. Bu saldırının arkasında ırkçı faşist siyaset vardır ve o siyasetin temsilcileriyle o siyasetin yaygınlaşması için çalışanlar da bu saldırının ortak failleridirler. Yeni Zelanda canisinin manifesto diye yayınladığı İslam ve Türk düşmanı hezeyanlar bu fikirlerin uygun bir zemin bulduğunda nasıl can alıcı hale gelebileceğini gösteriyor. Türkiye'nin de bundan alacağı bir ders olmalı diyor. Mesela adamın biri çıkıp barış bildirisine imza atan akademisyenler için kanlarında banyo yapacağız derse bu zırvayı da ciddiye almak gerekir diyor. Herkes imkan bulduğu kadar silahlansın çağrısı bugün için bir zevzeklik olabilir ama bunun bazı zihinlere atılmış sulanmayı bekleyen bir tohum olduğunu unutmayacaksınız. Bir gün ortamını bulur, filizlenir, ondan sonra ah vah etmek işe yaramaz. Değil mi Sayın Savcım? Ne oldu? Bu konuyla ilgili soruşturmanıza üç harfliler mi müdahale etti? İnsanları ötekileştirip şeytanlaştırırsanız bazı meczupların bundan kendileri için nasıl bir sonuç çıkaracağını kestiremezsiniz. Onun için ezana saygısızlık ettiler, yalanını da unutmalısınız. Israrla tekrarladığınız bu yalanın bir cani sapığın ruh dünyasında nasıl bir fırtına koparabileceğini kestiremezsiniz. Yeni Zelanda'daki teröristi lanetlerken buradaki söylem ve eylemlerinizin benzer bir ırkçı dinci fanatikte yol açabileceği sonuçları düşünmelisiniz diyor T24'teki yazısında. Ve şöyle bir cümleyle de tamamlıyor. Yeni Zelanda'daki faşist terörün saldırısından sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şöyle konuştu. Biz bu dünyada yeni bir Haçlı Hilal mücadelesi istemiyoruz. Çok merak ediyorsanız gereği de olur. Bunu açıkça söylüyoruz diyor. Bir meydan okuma da var burada yani. MHP Genel Başkanı Bahçeli amirinin gözüne girmek için doğal olarak el yükseltti. Ey Haçlılar, biz buradayız, gelin de görelim. Ey Haçlılar, bekliyoruz sizi, gelin de sizi kanınızda boğalım. Haçlılar mı? Orta evet. Çağdaki Haçlılardan bahsediliyor. Evet. Haçlı seferlerini yapan Haçlılar. Evet. Ama bunlar neo Haçlılar? Bu meydan okuyan cümlelerin kurulmasının nedeni fanatik dinci bir milliyetçi faşist teröristin Yeni Zelanda'da insanları katletmesi ve deli saçması bir manifesto yayınlamış olması. Bir deli haçlı zihniyetiyle bir eylem yapıyor ve bu Türkiye'de belediye seçimleri için yapılan propaganda savaşında malzeme oluyor diyor Mehmet Yılmaz. Bunu televizyonlar gösterirse ceza alır mı? Kesinlikle. Tabii. O zaman mitingi gösterdikleri zaman da ceza alması gerek mi? Mitingde gösterildiği zaman ceza manasına gelmiyor. Alması gerekir. Kesinlikle, çünkü terörle mücadele kanununun birçok maddesine olduğu gibi özellikle de 7. maddesi 2. fıkrasına kesinlikle aykırıdır diye yazmış ayrıntılı olarak Oya Baydar zaten. Yani Hristiyan dünyasında Haçlı ordularını yeniden toparlayıp Müslümanların üzerine sefere çıkmayı düşünen ciddiye alacağımız kimse yok. Ama bizim iktidar ikilisi durduk yerde bir Hilal Salip meselesi yaratıyor. Haçlı seferlerine meydan okuyan kahraman rolüne soyunmak nereden çıkıyor? Ucuz kahramanlıkların oya dönüşeceğini mi ümit ediyorsunuz? Ve benden duymuş olmayın diyor. Miting meydanlarında atıp tutsanız bile böyle bir şey olmaması için de içinizden dua etmelisiniz. Mitinglerde nutuk atarken kullandığınız mikrofon, baktığınız cam, film oynattığınız ekranlar bile Haçlılardan satın alınıyor. Silahları saymıyorum bile. Aman diyelim, akıllı olun diye bitirmiş yazısını. Gerçekten çok tehlikeli bir politik şey oynandığını söylemeliyiz. Hesaplar yapıldığını. Birkaç haber daha söyleyelim. Sonra döneceğiz zaten şeye. İstanbul'da iki Cumhuriyet savcısı açığa alınmış. Barış için akademisyenlerin iddianamelerini yazan Cumhuriyet Savcısı İsmet Bozkurt'la Cumhuriyet Savcısı Lütfi Karabacak. Neden açığa alınmışlar, bir fikrim var mı? Neden efendim? FETÖ mensuplarıyla para pazarlığı yaptıkları için. Yok canım, yapmamışlardır. Yapmışlar mı? Öyle mi diyorlar? Öyle diyorlar. Konuşmalar polis dinlemesine takıldı iddiası var. Bozkurt Barış akademisyenleri iddianamesini hazırlamış. O alınmış. Öte yandan küresel medya kuruluşların katılımıyla oluşturulan platform, aralarında Reuters, Financial Times ve Associated Press'in de bulunduğu küresel medya kuruluşları yeni bir ifade özgürlüğü platformu için bir araya gelmiş. Yeni bir platform oluşturuluyor. Ve dünyada en fazla tehdit altında bulunan 10 gazetecinin listesini yayınlamış. Kim var aralarında biliyor musun? Can Dündar. Pelin Ünker. Pelin Ünker mi? Evet. Can Dündar var mı? Yok. O zaman özür dilerim. Yani Pelin Ünker niye var? One Free Press Coalition. Bir özgür basın koalisyonu. Bundan sonra her ay en acil tehdit altında bulunan 10 gazeteciyi duyuracağını açıklamış. Bence önemli bir platform, evet. Çok. Dünyada en fazla tehdit alan, sen biliyor muydun en fazla tehdit alan gazeteciler arasında Pelin Ünker'in bulunduğunu? Hayır, bilmiyordum. Gazetesinden. Neden peki? Çünkü yayınlanan ilk listede Türkiye'den Paradise Papers, yani Cennet Belgeleri diye adlandırılan yazı dizisiyle ilgili Binali Yıldırım ve çocuklarının açtığı davada para ve hapis cezasına çarptırılan gazeteci Pelin Ünker de yer alıyor. Deutsche Welle Türkçe'ye de yazıyor. Ve yaptığı açıklamada demiş ki Ünker, dünyanın dört bir yanında gazeteciler baskı altında. Böyle bir listede yer almak elbette üzücü ama bu tip oluşumlar gazetecilerin seslerini duyurabilmesi için çok önemli demiş. Kendi adıma yalanlanmayan, salt gerçeği yansıtan haberlerimden dolayı cezalandırılmak istemiyorum. Bu vesileyle cezaya konu olan haberlerimi bir kez daha hatırlatmak isterim. Paradise Papers dünyanın dört bir yanında 372 gazeteci tarafından haber yapıldı. 372. Ancak ceza alan tek gazeteci benim diyor dünyada. 372'de bir. Ben ceza alsam da gerçek değişmeyecek. Çünkü bu şirketler gerçek. Gazeteciler baskı altında olsa da kamuoyunu ilgilendiren gerçekler haberleştirilmeye devam edecek demiş. Söz konusu olan haberin konularından, öznelerinden birisi de şu anda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı, değil mi? Hı hı. Adalet ve Kalkınma Partisi eski milletvekili, eski meclis başkanı. Şimdi kendisi Büyükşehir Belediye Başkanı. Başkan adayı. Başkan adayı, evet, pardon. Yani dönemin başbakanı Binali Yıldırım'ın çocuklarının Malta'daki offshore şirketlerine deniz aşırı vergi cennetlerini konu alan Paradise Papers yazı dizisi nedeniyle 660 sadece para cezası ve 1 yıl 1 ay 15 gün ceza hapis cezasına çarptırılmıştı. Ya böyle işte durumlar. Yeni Zelanda ile ilgili başka da çok acayip bir haber de var, biliyor musun onu? Yani şu sıralarda gündemde bir hayli yer tutuyor. Yeni Zelanda'nın bu ırkçı faşist saldırıdan bir gün önce ya da iki gün önce tam bilemiyorum bir başka saldırı oldu. Ne olduğunu biliyor musun? Ne oldu efendim? Yeni Zelanda'nın bir iklim bakanı var. Her ülkede pek yok o. İklim bakanı James Shaw var. Yeşiller Partisi'nin de eş başkanı kendisi. Şeyinde botanik bahçelerinde başkent Wellington'da Perşembe günü 7.30'da 47 yaşında bir adam tarafından yumruklandı. Politikacıya bir saldırı oldu. İklim bakanı kendisi, çok dikkatini çekiyorum yani. Ve gözaltına alınmış ama başka bir bilgi verilmiyor. Yalnız yani Yeni Zelanda'da hem silah yasaları çok acayip, hem de çok politikacılar için son derece özgür bir ortam var tabii. Koruma falan kullanmıyorlar, tıpkı İsveç'te de olduğu gibi bir zamanlar. Olof Palme'yi, başbakanı, öldürmüşlerdi biliyorsun, sinemaya gittikten sonra dönüşünde evine dönerken eşiyle birlikte yürürken öldürmüşlerdi. Tam da ne zaman neden olduğu hiçbir zaman anlaşılamamıştı. Şimdi aynı şeyi konuşuyoruz. Brenton Tarrant'ın da bu korkunç cinayetleri işlemesinden hemen önce Yeni Zelanda'yı ayrıca şoka sokan bir şey daha oldu. Bunu da söyleyelim yani. Ve bu durumdan bu şekilde bahsedelim. Bir de başka şeyden daha bahsedelim. Gazetecilerden HDP eş genel başkanı Sezai Temelli'nin bayağı ilginç bir şeyinden bahsediyoruz. Hürriyet gazetesi bir şey yapmış. Yalan haber yapmış, biliyor musun? Nasıl çok yani? İlginç. Hürriyet şey. Gazetesi. Evet. Hürriyet, CNN Türk ve Posta gazetesinin internet siteleri Temelli şöyle dedi demiş. Ha evet, duydum onu. Anadolu Ajansı'nın servis ettiği bir haberde. İstanbul ve Ankara'yı İmamoğlu ve Yavaş değil HDP yönetecek diye manşet. Manşet. İnternet sitesinde. Evet. İnternet sitesinde. Ama Temelli'nin yaptığı açıklamalarda bu ifadeler yok. Üç sitede tepki göstermiş. Yani Anadolu Ajansı, aynı zamanda CNN Türk, Posta ve Hürriyet. İnternet siteleri. Peki Hürriyet yalanlamış mı onun üzerine, yapmayınca böyle bir şey? Valla CNN'in internet sitesinde duruyor mu bu haber, bakayım tekrardan. Durmuyor olması lazım. Değiştirmiş zaten. Yok, var. Var mı? HDP eş genel başkanı Sezai Temelli 2 nokta üst üste İstanbul ve Ankara'yı İmamoğlu ve Yavaş değil HDP yönetecek diye bir başlıklı haber var. Ama bu böyle bir şey söylememiş. Bu yalan haber yani. Oluyor. Bildiğimiz. Ben CNN Türkiye okuduğum için bilmiyorum. Ya da Hürriyet gazetesini aynı şekilde okuduğum için bu şekilde biliyorum. Evet. Ya yani Hürriyet'ten açıklama gelmiş ama. Ne demiş? Hürriyet.com.tr Temelli'nin açıklamalarıyla ittifaktaki varlıklarını söylemesi haberini vermiştir. Cumhuriyet Halk Partili adaylar ya da haberi eleştiren çevreler bizden değil, HDP eş genel başkanı Sezai Temel'den açıklama istemelidirler demiş. Bunu nasıl buldun? Öyle mi? Evet, bizden sormasınlar, yalan ya da doğru haber olması önemli değil, gidin Temelli'ye sorun demiş. Temelli de, HDP eş genel başkanı Sezai Temelli de Hürriyet'in açıklamasına yanıtına yanıt vermiş. Bu yanıt değil zaten Hürriyet'in ki. Gidin başkasına sorun diyor. Söylemediği lafı ona sorun diyor. Halk televizyonunda, Halk TV'den Lale Özarslan'a konuşmuş. Neden yalan haber yaptığını açıklamaları lazım. Bir gazetenin yalan haberini düzeltmemi benden neden ve nasıl bekleyebilirler? Benim konuşmam ortada ve ne dediğim ortada demiş. Hürriyet başlığı değiştirmiş yalnız. Ona baktın mı sen internet sitesinde? Ya, yeterince acar muhabir değilsin. Ya, ama her zaman giremiyorum ki Hürriyet gazetesine. Söz konusu haberin başlığını gelen tepkiler üzerinde değiştirmiş. Hürriyet'in ilk girdiği haberde kullanılan başlık işte HDP yönetecek diyor. Tepkiler üzerine değiştirilen manşet. HDP eş genel başkanı itiraf etti. Yavaş ve İmamoğlu bilecek ki seçilmişse HDP oylarıyla seçilmiştir. İtiraf. Değiştirmiş. Evet öyle. İtiraf etti. Sorgudayken evet. İtiraf etmiş. Evet. Profesör... Partinin eş başkanından bahsediyoruz değil mi? Evet. İtiraf etti. İtiraf etti. Profesör Doktor Onur Hamzaoğlu da katıldı. Biyanet'te, Atölye Biyanet'te gerçekleşen ikinci bir çarşambası medya dışı seslerde de şey demiş, alternatif medya dışında medya kalmadı demiş. Kim demiş efendim? Onur Hamzaoğlu. Medya kalmadı demiş. Basın kartı verilmeyen Alman gazeteci de ne demişti biliyor musunuz? Zaybert çıktı artık gitti Türkiye'den 22 yıl pardon sonra kovulması üzerinde şey demişti. Yani 1997'den beri Türkiye'de akreditasyonlu bir gazeteciydim. Sadece bir formaliteydi çalışma izinleri. Son birkaç yıldır akreditasyonlar pazarlık gücü olarak kullanılıyor demişti. Ve çalışma izinlerini reddediyor. Diğer gazetecilere de ibret olmamız gerekti diyor. Ve Tagesspiegel'e ahlaksız bir teklif geldi diyor Ankara'dan. Önemli aslında. Türk hükümeti Alman gazete ve televizyonlarını kontrol edebilme hedeflerine ulaşamayacak demiş. Yani başkasını alın demiş. Thomas Seibert'e çekin diyor Tagesspiegel'e. Başka bir gazeteci gönderin çünkü bu PKK dostudur filan demişler. Böyle bir durumla beraberiz. Amerika Birleşik Devletleri İnsan Hakları raporunda da Türkiye değerlendirmesi, yetkililer terörle mücadele yasalarını geniş bir şekilde kullandı. Zeytin Dalı Harekatı, basın özgürlüğü, Rahip Brunson davası ve gözaltı ve tutuklamalar da raporda yer aldı. HDP'nin seçim afişleri de bir terör propagandası gerekçesiyle toplatılmış ama belki bunu Ali Bilge ile konuşuruz biraz sonra. Durumun genel durumun pek parlak olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Şeyi de söyleyerek bu birinci saati kapatabiliriz sanıyorum. Yani iklim değişikliği grevlerini, iklim değişikliği için grev yapan öğrencileri bütün dünyada 1,5 milyondan fazlasının ortada olması konusunda peki şeyler ne demiş? Türkiye'deki siyasetçiler, Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Halkların Demokratik Partisi. Ne güzel soru. Yorumlamışlar mı bu durumu? Ne diyorsun? Tuzak soru. Tuzak soru yemezler. Yenilenmesine gerek yok. İsteseniz de istemeseniz de bu değişim başladı diyordu. Atlas Sarrafoğlu da aynı şekilde Greta'nın söyledikleri cümleleri tekrar ederek. Diğer çocuklar da yaptıkları konuşmalarda aynı şeyi söylüyorlardı. Yani siyasetçiler de istese de istemese de bu değişikliğe ayak uyduracaklar. Şimdi görmeseler bile yarın görecekler. Ama belki yarından sonra görecekler. Medya yavaş yavaş görmeye başladı ama çok cılız. Peki başka bir şey soracağım. İkinci tuzak soru. Ya hakkını yemeyelim. Cılız değil. Çocuklar iyi kampanya yaptılar. Neredeyse bütün gazeteciler ve şeyler oradaydı. Yani büyük bir güzel bir kampanya oldu medya açısından da. Peki bir de bilim insanları yani önce Belçika'da başladı bu. Belçika'nın önde gelen bilim insanları Belçika'daki grev yapan öğrenci, iklim grevi yapan öğrencileri tamamen arkasında olduklarını söylemişlerdi 200'ün üzerinde. Daha sonra Almanya'da, Avusturya'da ve İsviçre'den 12 binin üzerinde bilim insanı da bu şeyi yolladılar. Fridays for Future için tamamen katılıyoruz dediler. Peki Türkiye'deki bilim insanları ne dedi? Neyse, güzel bir haber vereyim mi bu konu üzerine? Bunu duydun musun? Ne dedi? Ne dedi? İşte onun için güzel bir haber vereceğim. Ha. Fridays for Future aynı zamanda Türkiye'de de kurulmak isteniyor. Belki Fridays for Future Türkiye'de kurup bu çocuklar da aynı şekilde kendi tepkilerini, kendi ürettikleri sloganlarla, kendi yaptıkları pankartlarla dile getirmeye devam ettiği zaman Türkiye'deki akademisyenler de destek verebilirler. Böyle bir çare de yakın zamanda çıkılacak diye duydum ben, Fridays for Future Türkiye. İşte o zaman belki bilim insanları da bu çocuklar haklıdır çünkü küresel iklim değişikliği var şimdi ve burada ve bu bizim hayatımızı bitirmek üzere de diyebileceklerdir, değil mi? Evet. Belki de öyle düşünüyoruz. Evet, Türkiye'nin ekonomik durumunun da büyük bir resesyona girdiği de resmi olarak açıklandı sayılır. Yani TÜİK'ten, Türkiye İstatistik Kurumu'nun verdiği. Bir onu da birazdan Ali Bilge ile konuşacağız. Bir de 8 Mart'ta tedavi gördüğü Supırgıç Hastanesi'nde hayatını kaybeden Patrik II. Mesrop Mutafyan için Kumkapı Meryem Ana Kilisesi'nde cenaze töreni düzenlendi ve Türkiye Ermenileri Patrik Mutafyan son yolculuğuna uğurlandı. 2 gün boyunca halk ziyaret etti. Çok sayıda ziyaretçi. Türkiye'nin önde gelen, yani Ermeni toplumunun da en önde gelen şeylerinden biriydi kendisi. Din, çok çok sayıda dil bilen ve aynı zamanda da yüksek bir dünya görüşüne sahip olan bir kişiydi. İşsizlikte de baş döndüren bir yükseliş olmuş. Son olarak da şeyi söyleyeyim, Osman Kavala'dan tutukluluğunun 500. gününde bir açıklama geldi. Gezi olaylarının içeriden veya dışarıdan bir yöneticisi, yönlendiricisi, talimat vereni, tepe örgütü veya finansörünün olması söz konusu değildir. İddianamede yer alan tüm suçlamaların beraatle sonuçlanacağına kesinlikle inanıyorum diye bir açıklama yaptı. Detaylarını daha sonra verme fırsatı buluruz diye ümit ediyorum. Şimdi Ali Bilge'ye bağlanacağız. 9.30'dan sonra uzatmalı bir açık gazete yaparak da dünyanın bütün her tarafında ve Türkiye'de de etraflıca görülen bu öğrenci iklim kırma, okul kırma iklim için öğrenci grevlerinden çeşitli dostlarımızın bizim için derlediği haberleri, röportajları yayınlayacağız. Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Merhaba Ömer Bey, merhaba Can. Herkese iyi haftalar. Günaydın Ali Bey, iyi haftalar. Evet, bir genel tur yapacağız herhalde. Yerel seçimlerden de biraz bahsedip ekonomik durum konusunda, evet. Biz de size bıraktık zaten onu ama Seyfettin Gürsel başta olmak üzere birçok iktisatçının yazılarına ve analizlerine rastladık. Durumun parlak olmayan rakamlar açıklandığını. Yani hiçbir şey parlak gözükmüyor ekonomide. Zaten başlıkları alt alta sıralayacağız birazdan. Evet. Yani ince analize girmeye gerek yok. Başlıkları verdik mi zaten durum ortada. Ama iki şey, ondan öncesi bu dünyada çocukların başlattığı hareketi alkışlayarak söze başlayalım. Yani çok önemli bir gelişme yaşandı. Umarım anneler babalar çocukların gayretinden etkilenirler. Evet, yani, bir buçuk milyonun üzerinde lise, ortaokul, lise, hatta anaokulu çocuklarının da katıldığı 1,5 milyondan fazla çocuk ve genç B5 kıtada, yani Antarktika'da bile yapılmış. Çok ilginç, evet. Bu gözlem istasyonunun önünde de bir eylem yapılmış. Bazı yerlerde de milyonların söz konusu. Biz de aşağı yukarı hepsini neredeyse bütün kıtalardan ve bütün uzak yerlerden şeyler yaptık. İlk başladığımızda Yeni Zelanda'da açılışı yaptık. Bu sabah da Sydney'den bir John Lennon Imagine şarkısını söyleyen kitleler, genç kitlelerin şarkısıyla başladık. Ama sonrasını sizden sonra da bir saatlik uzatmalı bir yayın yapmayı planlıyoruz. İşte Stockholm'dan, Viyana'dan, Berlin'den, Hamburg'dan, Paris'ten, Lahey'den, Montreal'den, Boston'dan, Londra'dan, Edinburgh'dan, İsviçre'den, Madrid'den ve sonuçta da Bebek Parkı Biyanet'ten alıntıyla böyle bir şey düzenleme yapacağız ve hafta içinde de devam edeceğiz tabii. Samir Amin geçtiğimiz yıl vefat etti. Ölmeden önce yani dünyanın gidişatını için yeni bir enternasyonele ihtiyaç var demişti. Sanıyorum bu enternasyonele iklim enternasyonel olarak olacak. Başka türlü çıkış da olmayacak. Yani uluslararası bir harekete ihtiyaç var. Bunları da çocukların etkisi muazzam. Onun için bu enternasyoneli selamlayarak başlayalım bu hafta. Evet, aynen öyle. Müthiş de metinler de üretiyorlar zaten. Yani bayağı heyecan ve umut verici bir durum. İnşallah çok geç olmamıştır. Evet, yani başta yıkıldıktan sonra yapılan işleri bence bizde de yani yerel seçimler öyle algılanıyor. Toplumun büyük bir bölümü yani nasıl bir rejim içerisinde olduğunu farkındalığı pek gelişkin değil. Biz bu yerel seçimleri işte 2016 Nisan'ında bir anayasa referandumu yaptık ve otoriter bir rejim kuran bir anayasa kabul edildi bu ülkede. Ardından 2018'de de Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimleri oldu ve bu rejime geçtik. Türkiye kabul edilen bu referandumda kabul edilen anayasasıyla ve sonraki yapılan seçimlerle seçimleri, referandumu kaybetmedi, demokrasisini kaybetti. Serbest seçim, özgürlüklerimizi kaybettik, serbest seçim yapma imkanlarımızı kaybettik. Bir kuvvetler birliğine dönük bir yapı içerisinde hareket eden bir rejimde yerel seçimlere giriyoruz. Ve bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Yani nasıl bir rejim içinde yerel seçimleri yaşıyoruz? Böyle bir kuvvetler birliği esasına göre bir anayasal yapılanma içerisindeyiz. Hukuk, yasalar, demokratik yasalarla donatılmış bir ülke değil. Seçim yasaları aynı şekilde. Yani vicdan ve ahlakın adeta toprağa gömülü olduğu bir dönem. Aynı zamanda muazzam her şeyin mübah görüldüğü bir seçim kampanyası yürütüyor ki burada vicdanı ve ahlakı yok sayan bir zihniyet söz konusu. İşte BK'da bilme tehdit onları şeyde. Böyle bir seçime gidiyoruz ki ülkenin biz evvelki seçimde 3. partisi konumdaki partinin yani 6 milyon oyu görmezden gelerek ve seçimlere gidiyoruz ve yerel bu seçimlerde belediyelerin bu partinin HDP'nin kazandığı belediyenin neredeyse tamamının kayyuma devredildiği bir ortamda yerel seçimlere gidiyoruz. Dolayısıyla yüksek yargıda yüksek yargının rejimin emrine girdiği bir seçimi bu farkındalıkla gerçekleştirmek üzereyiz. 2 hafta sonra yani demokratik olmayan bir payda üzerinde bir seçim yapıyoruz. Yerel seçim yapıyoruz. Dolayısıyla bağımsız yargının güvenli bir ortam yok. Adil bir ortam yok. Dolayısıyla yani bir de bir ittifaklar var. Bu ittifaklarda işte ülke iki tane biz Cumhur İttifakı, Millet İttifakı. Muhalefetin ittifakının adı bile şey yani demokrasi ittifakı, demokrasiniz elden gitmiş. Siz kurduğunuz ittifakı adını bile demokrasiyle tanımlamıyorsunuz. Şimdi bütün bu ortam içerisinde yerel seçimlerin ne tür bir anlamı olabilir, neyin habercisi olabilir? Bütün bu olumsuzluklar içerisinde yani bugüne kadar ben normal zamanlarda bile yerel seçimleri kaybeden bir iktidar partisinin istifa ettiğini tanık olmadım Türkiye tarihinde. Yerel seçimlerde ağır yenilgiye uğrattı ki o zaman kuvvetler ayrılığına dayalı bir sisteme sahip bir ülkeydik. O zaman da siyaset, siyasi kültüründe yerel yönetimleri kaybedenlerin iktidarı bıraktıkları, bunu bir seçim yenilgisi olarak adettiklerine pek rastlanmamıştır. Türkiye'de evet zaten seçimlerden bağımsız olarak Türkiye'de herhalde geçerli olmayan en birçok müesseseden, kurumdan biri de İstifa müessesesi, yani işte pek çok sayısız insanın ölümüne sebep olan tren kazalarında sorumlu, yani bir Ulaştırma Bakanı'nın, herhangi bir bakanın, yetkilinin istifa ettiği görülmemiştir. Devlet demir yollarının yöneticileri dahil. Ama demiryolu şeyleri memurlarına bindirilmektedir suçlar. Evet. Öyle gider yani bu. Bizim sistemimizde istifa müessesesi çalışmaz. Bir ülkede yerel seçimlerin yapılmış olması o ülkenin demokratik olduğunu da göstermiyor. Çünkü demokratik bir hukuki çerçeve, anayasal çerçeve yok. Ona uygun bir seçim yasası yok. Dolayısıyla yani bugün dünyamızda 21. yüzyıl otoriter rejimleri tanımladığımızda bu otoriterizmin tanımında seçimler yapılıyor ama bunun demokratik bir bağlacı yok genel olarak. Bugün Türkiye'de de seçimlerde yaşanılan meşruiyeti yitirmiş hususlara, ki onların pek çoğu da şu an yasalara nakşedilmiş durumda. Bir evvelki seçimde uluslararası 5-6 örgüt Türkiye'de demokratik bir seçim yapılamayacağını altını çizmişti. Bugün de değişen bir şey yok. Biz bugün ne aşamadayız? İşte Avrupa bir parlamentosunun aldığı kararlar ortada. Türkiye'nin ilişkilerin askıya alındığı bir ortamda yerel seçim yapıyoruz. Ve bu ortamda yapılacak seçimlerin bir anlamı var mı? Ne anlama gelir? Nasıl anlamalıyız? Yani bu yerel seçimler de muhalefetin göstereceği başarı, işte dediğim gibi iktidarın yenilgisi söz konusu olduğunda, iktidarın bırakıp gitmediği bir durum söz konusu değil. Normal zamanlarda buna rastlamadık. Ama son derece de önemli bir şey. Çünkü bu yerel seçimler, geçen haftalarda da söyledik, Türkiye'nin 30 tane büyük şehri var. Buna bütün şehir de deniliyor. Bu Türkiye nüfusunun %85'i buralarda yaşıyor. Buralarda muhalefetin göstereceği performans bir kapı aralığını genişletebilir. Ve bu aralıktan da yani bu aralık bir dönüşüm aralığı anlamını tam anlamıyla gelmez ama kapının aralanması en azından geriye dönük umutları kuvvetlendirebilir. O anlamda bir önemi var. Büyük şehirlerde muhalefetin göstereceği başarı ama dediğim gibi yani esas mesele demokrasinin kurtarılması meselesidir. Bu da yerel seçimlerle, çünkü bundan sonra 4 yıl genel seçim yok yasal düzeyde. 5 yıl yerel seçim yok Türkiye'de. Son yıllarda 2010'dan itibaren sayısız seçim ortamına girdi Türkiye. Anayasa referandumları, yerel seçimler, genel seçimler olmak üzere, cumhurbaşkanlığı seçimleri olmak üzere. Ama şu 31 Mart'tan itibaren bir daha önünde yasal, yani çünkü bir yenilgiyle bir erken seçim kararı alınması gibi bir hayal söz konusu değil. Ama en azından Türkiye'de demokrasinin çinimitkar olabilmek için bu bütün büyük şehirlerde muhalefetin gösterdiği başarı önem arz ediyor. Türkiye aslında önemli ölçüde son 2 yılda anayasa referandumu ve sonradan yapılan cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerde demokrasisini kaybetti. Yani başta yıkıldı. Biz başta yıkıldıktan sonra bu yerel seçimlerden böyle anlamak durumundayız. Çünkü gerçekten antidemokratik bir ortamda yapılı içerisinde bu seçimler oluyor. Bu seçimlerin olduğu ortamda da ekonomideki durum vahim ötesi noktaya sıçramış durumda. Yani Türkiye'nin ekonomideki gelişmelerini başlıklar altında konuşsak, büyümesi, işte malum ortada bir büyüme rakamları artık büyümemeye, durgunluğa, gerilemeye, eksilere dönmüş durumda. Büyüme rakamlarında geçen haftanın tartıştığımız konuk gayri safi milli hasıla hesaplamasında TÜİK'le iktisatçılar arasında giden polemik, kur oyunu meselesi. Yani rakamlara da güvenilmez noktaya gelmiş durumdayız. Evet, Türkiye İstatistik Kurumu'yla nedir o oyun dediğiniz şey? Ya işte bu gayri safi yurt içi hasılanın dolar cinsi hesaplanması, dolar kurunun kendilerine göre ayarlayıp hesaplıyorlar. Bu da işte rakamı iyi göstermek üzere kullanılan şeylerden biri. Yani iktidar ekonomik performansı olabildiğince göz ardı etmeye çalışıyor. Aynı zamanda bu yanlışlıkları ve durumun vahim vaziyetini doğru göstermemeye çalışıyor diyelim. Ve bunun sonucu olarak da rakamlarda oynamalar oluyor ama yani kralın çıplak olduğu işsizlik rakamlarında ortaya çıkıyor. Çünkü sonuçta dünya bütün uluslararası kuruluşlar, Türkiye'ye borç verenler, Türkiye'de kurumlar ekonomiyi izliyorlar ve rakamları tek elden olmasa da başka kaynaklardan daha doğru hesapları ortaya koyabilme imkanına sahip. Özellikle uluslararası kuruluşlar ve Türkiye'ye borç veren kurumlar. Bu büyüme rakamında zaten geldiğimiz nokta belli. Türkiye küçülüyor. Kriz ortamı içerisindeyiz. Bu konuda uluslararası kuruluşların da işte sanayi üretimi azalıyor. Daha daralma devam ediyor. Bütün uluslararası kuruluşlar, geçen hafta OECD ile ilgili şey yaptık, rakamlara yer verdik. Büyüme tahminlerini Türkiye'de düşürüyorlar. Ben de bir şey ekleyeyim izninizle. Fitch Ratings diye kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in tahminine göre, bu Bloomberg'in haberi, haber ajansının, Türkiye'nin potansiyel büyüme hızı %4,3'e gerilemiş durumda, ya da 4,3'e. Potansiyel büyüme hızı geriledi diyor Türkiye'nin ve potansiyel büyümesi 0,5 puan azaldı diyor kurumun raporuna göre. Ve revizyona ilişkin kurun da geçen yılki yükselişinden bu yana gelişen sert dış değişikliklerin etkisini yansıttığı belirtiliyor. Ve gayri safi yurt içi hasılaya göre yatırımlardaki sert düşüşe de dikkat çekilmiş. Evet, biri yani, bu evet. Biri bu, JP Morgan'da var, diğerleri var. Moody's, Standard & Poor's. Evet, bu son haberdi, ben ona rastladım, onu söyledim yani. Bunlar da hem tahminlerini düşürdüler, hem Türkiye'nin yani önümüzdeki dönem için. Bir de şöyle bir şey var, yani hani iç talep daralıyor da dış talep dünyada, Avrupa'da durum orada da, Almanya bile yavaşlama, Avrupa yavaşlıyor, durgunluğa, büyüme beklentisini Almanya geçen hafta düşürdü ki biz ihracatın %50'sini o tarafa yapıyoruz. Bir taraftan siyasi denklemde işte S-400, F-16 yok, Suriye'de tampon bölge, Venezuela'ya destek gibi şeylerle, Birleşik Devletler'le, yani biz iki ay önce onlarla ne durumdaydık? Ambargo şey konuluyordu, kısıtlar getirilmişti Türkiye'ye ilişkin. Kısıtlar ne zaman kalktı? İşte rahip, biz neydik? Al papazı, ver papazı şeyindeydik değil mi? Evet. Sonra o kur 7'lere yaklaştı. İşte ekonomini batırırım diye tweet attı işte Trump, hatırlayın. Ondan sonra yani bir yandan hem Rusya ile hem Amerika Birleşik Devletleri ile yaşanan Suriye kaynaklı ya da askeri kaynaklı sorunlar var. Onlar ekonomiye suçluyor. İşte büyüme rotanız da böyle. İşsizlik geçen hafta tarihin en yüksek rakamlarına ulaştı. Yani bildiğim kadarıyla son 2009 krizinden sonra en büyük sıçramayı gördük. Ve bu daha da dizginlenecek bir duruma önümüzdeki dönemde işaret etmiyor. Evet, yani Seyfettin Gürsel de dostumuz ve programcımız yazdığı hemen yazıda da yani bu rakamların belli olması üzerine Türkiye İstatistik Kurumu'nun Aralık dönemi iş gücü rakamlarını açıkladığında baş döndüren bir yükseliş diyor işsizlikte. İş gücünde azalışa rağmen işsizliğin bu şiddette artması olağan bir durum değil diye yazmıştı. Yani çok istihdamın hızla azalmakta olduğunu, yani iş gücünde azalışa rağmen işsizliğin bu şiddette artması olağan değil. İşsizliğin artması elbette bekleniyordu ama bu ölçüde değil. Yani bu gelişmelere bakarsak iş gücü piyasasında ne olduğunu anlamaya çalışırız ve resmen resesyona girmiş durumda diyor. Ali Bey, Varlık Fonu'nun satışa çıkarılması bu ateşe su taşıyabilecek bir potansiyel görevi görür mü? Ya, Varlık Fonu'nun şöyle o şimdi çare olur mu? Yok, olmaz. Yani Varlık Fonu o faizle ilgili müdahale için bence düşünüldü. Daha doğrusu şimdi yatırım fonları var ya, hı hı. Varlık Fonu da öyle fon çıkarabilecek. Diğer fonlara da, yani benden de bu fonun kendi fonun içerisinde kullanabilirsin. Zorunluluğu da yakında gelebilir. Çünkü şöyle bir şey oldu geçen haftalarda. Likit fonlara özellikle insanlar suni olarak faizler düşününce mevduattan yatırım fonları mevduatının eşitliğinin birkaç puan üstünde getirdiği için oraya kaydı ve dövize kaydı. Bunu caydırmak için yatırım fonlarının içerisinde mevduat oranını artırdılar. Ve mevduatı da kamu bankaları ve kamu mevduatını da sabitlediler. Ve biliyorsunuz müdahale oluyor mevduat faizine de, kredi faizine de, kredi hacmine de. Dolayısıyla hemen akabinde bu Varlık Fonu da kendi bir şekilde bu fon piyasasında kendi ürünlerini, enstrümanlarını çıkarabilecek. Dolayısıyla diğer fonlar da o enstrümanları, Varlık Fonu çıkaracağı enstrümanları alabilecek. Bu aslında hem faize hem de dövize giden süreci belki ayarlamaya çalışacak ama gittikçe böyle otoriter rejime uygun bir ekonomik yapılanma içerisine girdiğimiz için yani yarın öbür gün Varlık Fonu benim çocukluğumda tasarruf bonosu vardı 27 Mayıs'tan sonra gelen iktidarla, yani memurlara zorunlu olarak maaşın bir kısmını tasarruf bonosu olarak veriyorlardı ve onun kuponları ikinci bir piyasa oluşturmuştu. Varlık Fonu'nun enstrümanları da yani bazı ödemelerde kullanılabilir yani ve zorunlu da tutulabilir. Buna hiç şaşmam yani. Çünkü gittikçe belirleyici olan otoriter rejimin yaklaşımı, ki bu faiz konusundaki takıntıda nelere yol açtığını görüyoruz. O anlamda Varlık Fonu zaten çok büyük bir varlık ifade de etmedi farkındaysanız. Büyük şeylerle kuruldu ama şu anda dünyada Türkiye'nin varlıkları ne kadar değerli ki yani ona itibar edilebilsin. Dolayısıyla o daha çok içerideki mevduat faizine ve fonlara yaklaşmak için yapılan bir düzenleme olarak değerlendirmek mümkün. Yani neresinden tutarsanız elinizde kalıyor. İşte tarım dışı işsizlik 15'lerde, 16'larda, genç işsizlik %25. Evet, genç yani, işsizliğin %25 olması son derece kaygı verici. Daha önce çeşitli ülkelerde de bunun yaratacağı tahribatı da görme fırsatımız olmuştu. Özellikle İspanya'da ve özellikle de Yunanistan'da. Yani bitmek tükenmek bilmeyen bir kriz ortamında bunun çok ciddi çökertici sonuçları da olabileceğinden bahsediyor iktisatçılar da, sosyologlar da. Evet, yani bir de zaten Türkiye şimdi bir şeyin altını da çizelim. Türkiye'nin son 20 yılda yaşadığı krizler 94-2001 bunlar bizim yarattığımız temel olarak krizlerdi. 2008 krizi, 2009'daki küçülme dış kaynaklı olarak Türkiye'ye yansıdı. Ama bunların hepsinde biz iyi kötü bir dünyada kendimizi tanımlamış bir ülkeydik. Bir yandan bir yana savrulmuyorduk. İyi kötü bir anayasal kurumlarımız çalışıyordu. Parlamentomuz güçlüydü. Hükümet düşürebiliyordun. Otoriter bir rejimin içindeki güçler otoriterliğini koruyordu ama rejimin adına otoriter bir rejim demiyorduk. Dolayısıyla bu krizde, yani Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik kriz, demokratik olmayan otoriter bir rejim içerisindeyken yaşadığımız bir kriz. Diğerlerinden farkı bu. Ve dolayısıyla Mart'tan sonraki süreçte, yani insanların bu işsizlikte bugüne kadar tepki verdiğini çok fazla tanık olmadık. Ama unutmayalım, 2001 krizinde bir esnaf yazar kasasını başbakanlığın önünde, Bülent Bey de başbakandı, fırlatabiliyor, protesto edebileceği bir hürriyeti vardı. Bugün o hürriyetten söz edemiyoruz. Evet, bu çok önemli çünkü bir de şey var, yani bayağı ciddi bir baş döndüren yükseliş diyor işte Seyfettin Gürsel. İşsizler ordusu mevcudu 181 bin artmış. Tarım dışında 243 bin istihdam kaybı var diyor. Ve o ancak 2009, o büyük 2008'den sonraki 2009 krizinin en derin noktasında görülmüş bu büyük sıçrama işsizlik oranlarında bayağı ciddi bir şey var. Ayrıca da mesela hükümetin aldığı ithalat kararını değerlendirmiş patates üreticileri de hükümete tepki göstermişler. Deutsche Welle Türkçe'nin haberinde katlanan maliyetlere karşı destek bekliyormuş. Yani patates fiyatlarındaki artışta ithal tohumlardan çıkan hastalıklar da önemli rol oynuyor diye böyle bir ithalat hamlesi de gelmişti. Türkiye'nin önemli üretimlerinden bir tanesi patates. Yani orada da bir problem var. Yine bu geçirdiğimiz krizlerde bir şekilde Türkiye yine kendi kendine yeterliydi. Patlıcının kilosunu 20 liradan yemiyordu. Bu kriz ülkenin demokratik sistemi bozulduktan sonra yaşadığımız bir kriz. Onun için ona yaklaşım ve müdahale, yani bugün ekonomideki gelişmeleri eleştirmek tehlikeli bir durum. Bir hürriyetsizlik olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü bugün Türkiye'de medyanın önemli bir tamamına yakını iktidar yanlısı bir medya. Evet, alternatif medya dışında medya kalmadı diyor zaten. Kalmadı. Yani Profesör Onur Hamzaoğlu da. Dolayısıyla Türkiye'de ekonomide bakın, yani büyük kuruluşlar ve holdingler yapılanma kuyruğunda, borç, belediyelerin borcu 3 milyar doları aşmış yerel seçimlere giderken. Faiz meselesindeki müdahaleler otoriter rejimin ekonomiye doğru da kumanda etmiyor. Hani doğru kumanda etse, çünkü gerçekten ciddi takınaklar var ve bu mesele aşılamıyor. Türkiye hem enflasyonu, yüksek enflasyonu yaşıyor, hem de resesyonu yaşıyor. Bunu da herkes görüyor yani. Bunu atlatabilmesi için bir şey de yazılmış değil. Politika metni de yok ortada. Yani faizleri 24'e çıkartınca bir beklentiye girdi. Normal şartlarda Türkiye'nin taze kaynak ihtiyacını sağlayabileceği yerler belli. Mart'taki şeyden sonra, yani yerel seçimleri sonuçları ne olur bir kenara bırakalım. İktidar değişmeyeceğini varsayacağız zaten. Bu iktidar nereden bulacak bu kaynağı? Sıcak para istediğin gibi gelmiyor. Onları da işte İstanbul'u duvar haline getirdiniz. Adalardan İstanbul'a bakamıyorsunuz. Yani muazzam bir şey. O paralar oralara gömüldü. Evet. Sonuçta böyle bir kaynak girişi de yok. Bunu bulacağınız yerler belli. Ama onlara gidince de o da diyor ki şunu uygulaman gerekiyor senin. Bunları yapman lazım. Biz de diyoruz ki biz onlara yanaşmıyoruz. El altından bir takım şeyler sürdüğü söyleniyor. Yani döviz mevduatındaki artış hızla hızlanmış vaziyette. %55'lere ulaştı bildiğim kadarıyla. Dünyada seni, yani ihracatı döneyim orada satayım. Çin'de de hayat o kadar eskisi gibi değil. Avrupa'da da hayat eskisi gibi değil. Bir de işte S-400'ün, yani 2001 krizinde F-16, F-35 krizlerin yoktu. Suriye'de güvenlikli tampon bir başka bir ülkenin sınırları içerisinde girmiş değildin. Diğer krizlerden farkı hem rejimin değişti, hem de dışarıda bir ülkesin, başka bir ülke topraklarında ve savaşır haldesin neredeyse. Evet. Dolayısıyla büyük kuruluşlarla da problem için, Avrupa Birliği'nden NATO'suna kadar bu ortamda kriz yaşamadık yani, daha önce açıkça söylemek gerekirse. Evet, ne 24 yani o 78 petrol bunalımı sonrasında işte 12 Eylül'e de yol açan süreçte böyle bir şey yoktu Türkiye'nin. Onun için bu şeylerle birlikte ele alıp değerlendirmek lazım Türkiye'nin içinde bulunduğu işsizlikten borca kadar uzanan tüm ekonomik sorunları. Evet. Böyle bir şekilde seçime giriyoruz ve İstikbal çocuklarda var. Onlar da yani. Şimdi birazdan zaten bir saatlik bir özel yayın yapmaya çalışacağız. Belki umudu orada şey yaparız. Ben de izlemeye çalışacağım. Peki, çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo'nun Açık Gazetesi bu. Saat 9.37 ve başlıyoruz. Öncelikle bütün dünyada 1,5 milyondan fazla çocuğun, gencin sokağa çıktığı ve ortalığı birbirine kattığı 5 kıtada, Antarktika'da dahil, orada bile gösteri yapıldı, grevler. Biz de takip ettik. Şimdi arkadaşlarımızın yardımlarıyla öncelikle başlıyoruz. Stockholm ile başlayalım. Çünkü Greta Thunberg başlatmıştı tek kişi olarak bu eylemleri bütününü. Dünya çapında bir harekete dönüştü. Şimdi Stockholm'dan Hakan Breskala bildiriyor. Selam dostlar, şu anda saat 12.10 geçiyor. Eylemleri başlatmış olan Greta birazdan sahneye çıkacak. Burada 7-8 bin yakın insan var. Sahnede First Aid Kit müzik yapıyor. Gözümüze çarpan bir sürü eğlenceli, güzel Abuşya pankart var. Mesela şöyle bir şey gözümüze çarpıyor. The earth is hotter than my boyfriend and my boyfriend is hot. Dünya erkek arkadaşından daha sıcak ve benim erkek arkadaşım gerçekten sıcak, cool. The seas are rising, so are we. Denizler kabarıyor, biz de. En çok izleyici yapan slogan There is no planet B. Plan B'den esinlenerek planet B, yani başka bir B gezegeni yok. Ve çocukların veya gençlerin en çok söylediği tekrar sloganlar: sizin kararınız, bizim geleceğimiz. Bu şekilde. Ha, bir de bir sürü şey görüyorum. Patlar o. Anlıyor musun? Bir sürü insan ellerinde küçük küçük dövizlerle, anlıyor musun yazmış. En çok hızlı çapan şeyler bunlar. Şu ana kadar gördüğüm kadarıyla. Anlatmaya devam edeceğim. Evet, Hakan Breskala dostumuz Stockholm'dan böyle bir yayın yaptı ve Greta'nın memleketinden. Şimdi oradan Viyana'ya geçiyoruz. Sibel Çetingöz dostumuz Bay Bertyan aracılığıyla Viyana'daki durumu bize şöyle... Arev Barbatyan anlatıyor. Sibel Çetingöz aracılığıyla sağladı, geliyor. Evet, aracılığıyla o Arev Bay Bertyan anlatacak. Viyana'da durum nasıl? Uns die Zukunft klaut. Hier, wir sind laut, weil man uns die Zukunft klaut. Merhaba, benim adım Arif. 19 yaşındayım. Öğrenciyim ve burada büyük bir yerde toplandık ve çok öğrenci var, küçük çocuklar var. Başka insanlar da var. Ve burada bir sahnenin üstünde böyle konuşuyorlar ve klima hakkında bir şeyler diyorlar ve biz de bağırıyoruz. Daha çok kalabalık değil çünkü çok sınıflar daha beraber okullardan geliyorlar buraya. Çünkü burada herkes burada toplayacak. Yani herkes her yanan her yerden beraber sınıflarla gelecekler ve burada toplanacağız ve burada konuşacağız ve müzik olacak, dans da oluyormuş ve plakatlar daha çok yok. Vegan diyor ki vegan olmak klimayı koruyor. Siz de vegan olun. What do we want? When do we want it? Act now. Evet, bu da Arev Berbertyan'ın bize Viyana'dan izlenimlerini. Bu arada da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlayan başka bir slogan da veganlığın önemi üzerinde bayağı etkisi olduğu görülüyor. Şimdi Viyana'da kalıyoruz. Bir başka arkadaşımız, o kendi torununu ziyaret için oraya orada bulunan dostumuz, Adalar programının yapımcılarından Alp Orçun da Viyana'dan durumu bir küçük mülakatla da yansıtacak. Evet, konuştuğu çocuğun ismi de Lian. 9 yaşında olduğunu, 3. sınıfa gittiğini ve Viyana'da oturduğunu söylüyormuş. Alp Bey'in bize aktardığı üzere toplantının amacını sormuş Alp Bey. Onu önceden söyleyelim ve şunları söylemiş o da. Toplantının konusu iklim. Öğrenciler politikacıların bu konuda harekete geçmeleri için dikkatlerini çekmeye başlıyorlar. Şimdi dinleyebiliriz. Şimdi Heldon Platz'a doğru gidiyoruz ve tramvayımız, gittiğimiz tramvay oraya giden, yani gösterinin yapılacağı yere giden çocuklarla dolu. Şu anda da orada 10 bin kişinin üstünde birikmiş olduğu haber verildi. Sesleri 2 kilometre öteden duyuluyor. Biraz sonra onu da alacağız. Wie heißt du? Lian. Und wie alt bist du? 9. Und zu welcher Klasse gehst du? Dritte. Dritte. Ja, du wohnst in Wien, nicht wahr? Ja. Genau. Und noch eine Frage. Weißt du, worum es heute geht bei der Demo? Ja, um das Klima und dass die Schüler die Politiker halt aufwecken, damit sie etwas fürs Klima tun. Gut, sehr gut. Vielen Dank. Jetzt werden wir bei der Demo teilnehmen und werden sehen, worum es geht. Ja. Nochmal werden wir sprechen. Adım Lian, Viyana'da oturuyorum. 9 yaşındayım, 3. sınıfa gidiyorum. Bugünkü toplantının amacının iklim olduğunu biliyorum. Bu toplantı çocukların politikacıları iklim konusunda bir şeyler yapmak üzere uyarmak olduğunu düşünüyorum. Ben de buna katılıyorum. Evet, Viyana'dan da Lian, 9 yaşındaki Lian'la konuşuldu. Orada da etkinliğin bir başka yönüydü. Dünya Mirası Adalar programının yapımcılarından dostumuz Alp Orçun da oradaydı ve bildirdi. Şimdi sıra Berlin'e geçmekte. Orada da teknik müdürümüz Atalay Şengül'ün oğlu Can Şengül de Berlin'den olup bitenleri müzikli, şenlikli bir şekilde kayıtları bize nakletti. Merhaba, ben Can. Ben 11 yaşındayım. Bugün burada Berlin'de iklim değişikliği ile ilgili bazı insanlarla röportaj yapacağım. Merhaba Açık Radyo, ben Can Şengül, size Berlin'den konuşuyorum. Bugün 15 Mart Cuma günüyle ilgili konuşacağım, strike'la ilgili. Oraya ilk defa gitmiştim, heyecanlıydım. Açık Radyo için röportaj yapmam gerekiyordu, ondan daha çok heyecanlıydım. Arkadaşlarımla gittim. Sonra oradaki herkes geldikleri için çok mutluydu ve çok iyi insanlar gibi gözüküyorlardı. Ve hepsi, evet, yani iyiydi. Ben orada birkaç insanla ses kaydı yaptım ama çoğu Almancaydı ya da bir tanesi de İngilizce. Orada o gün normalden çok daha kalabalıktı. Bunu giden oraya her cuma giden arkadaşım söyledi. Ben de her cuma gitmek istiyorum zaten oraya. İki hafta sonra Greta Berlin'e gelecekmiş. Biz çok sevindik bir cuma günü. 29 Mart ya da Mayıs. 29 Mart annem söyledi. Çok heyecanlıyım. Kesinlikle o gün gideceğim. Size beklerim, Berlin'de yaşayan arkadaşlarımız varsa. Evet, her çok iyi geçti. Orada bir sürü eylemler falan yapıldı. Sonra 12'den sonra mı ne yürüyüş başladı. Fazla sınıf geldi. Herkes çok heyecanlı gibiydi. Sonra şarkılar falan söylendi. Çekim yapıldı. Çok değişikti benim için. Çünkü ilk defa hayatımda öyle bir yere gitmiştim. Evet. Bu kadar. Ich bin hier, weil ich wütend bin, dass die Politiker es nicht schaffen, eine Zukunft für uns zu schaffen, in der wir leben können und unsere Kinder leben können. Es gibt ja diese Klimaziele, die in Paris gemacht wurden. Und die werden, so wie die Politiker gerade weitermachen, nicht erreicht. Einfach die Einstellung zum Klima muss sich radikal verändern. Weil im Moment ist es so, ja, wir haben ja noch Zeit, weil es ist ja die Zukunft. Und es wird immer von Generation auf Generation weiter verschoben. Und das kann nicht so weitergehen. Wir sind immerhin die Zukunft von Deutschland. Und selbst wenn wir selbst nichts ändern können, allein, dass wir jeden Freitag auf die Bildung, praktisch auf die Schule, die Schulpflicht halt praktisch nicht beachten, ist das ein klares Zeichen an die Politik, meiner Meinung nach. Also zum einen haben wir uns komplett vom Auto losgesagt, fahren überhaupt gar kein Auto mehr. Wir machen halt irgendwie nur so, wir essen zum Beispiel Fleisch, nur an ganz besonderen Anlässen, so zu Geburtstagen oder Weihnachten. Und halt generell Strom sparen, einfach alles, was man an allen Ecken wird, praktisch gespart in allem. Warum ich hier bin, um mich auch für den Klimawandel, dass da gestoppt wird, ich setze mich dafür ein, deswegen bin ich hier, um ein Zeichen dafür zu setzen. Evet, bu da Can Şengül'ün bize Berlin'den yansıttığı seslerin bir kısmıydı. Evet, bayağı elinde mikrofonu ve yakasında Açık Radyo kartıyla beraber meydanlardaydı Can. Evet, çok sayıda zaten çocuklarımız, torunlarımız hatta bizim bizzat bendenizin torunu da dahil olmak üzere sokaklarda, dünya şehirlerinin sokaklarında Açık Radyo için mülakatlar yapıldı. Bu da Can Şengül'dü, Atala Şengül'ün oğlu, annesiyle beraber oradandı Yeşim'in. Şimdi Hamburg'dayız, gene Almanya'da kalalım. Almanya'da çok büyük miktarda şey oldu. Yani Almanya'da bir ara Berlin'den 300 bin kişi gibi bir ses geldi ama bütün Almanya'ymış o. Sonra düzeltildi o bilgi. Ama buna rağmen Almanya en yüksek şeylerden bir tanesinin olduğu yer. Bir de şimdi oraya kulak verelim. Evet, bu da Çağdaş Sarıkaya'nın bize gönderdiği Hamburg sesleriydi, ortam sesleriydi. Hamburg'da, yani şeyde net olarak söyleyeyim ki, Almanya'da Bütün Almanya düzeyinde 15 Mart'ta Cuma günü 300 bin insan ve genç insan toplandı. Okullu öğrenci grev yaptılar, okul kırdılar. Sadece 20 bini de Berlin'deydi bunların. Hamburg'dakinin sayısını bilmiyoruz ama Çağdaş Sarıkaya'nın bize gönderdiği ortamlarda gayet yüksek bir etkinlik olduğu gözüküyordu. Şimdi oradan Paris'e geçiyoruz. Paris'te de Orhan Madra hem de İstanbul'dan gelen Türkiye'den gelen Melisa gibi öğrencilerin Paris'te öğrenimine başlamış olan üniversitenin birinci sınıf öğrencileriyle birlikte yaptığı bir dizi etkinlik. Paris'te de Fransa'da da çok yüksek bir şey olduğu ortaya çıkıyor. Hı hı. Bayağı hem Paris'te hem de bütün Fransa düzeyinde 100 binin üzerinde insanın katıldı. Şimdi Paris'teki şeyleri de bize Orhan Madra anlatacak. Montparnasse bulvarında devam ediyor kortej ve de çok kalabalık olmaya başladı. Yaş ortalaması yaklaşık 16-17 ve de çok sayıda pankart var, çok sayıda slogan var. Çok güzel bir atmosfer var gerçekten. Çocuklar var, daha yaşlı insanlar da var. Binlerce genç 12 gibi hukuk fakültesinin önünde. Bir buçuk iki saat kadar orada kaldıktan sonra yürüyüşe başladılar ve de kalabalık gittikçe artıyor ve de birkaç bin on binlerce kişi görebiliyorum buradan ve de devam ediyor akın akın. Çok hoş bir atmosfer gerçekten. Herkesin elinde pankartlar var, çok renkli, çok komik sloganlar var. Yürümeye devam ediyoruz. Anvalide doğru gidiyoruz. Ve orada da gene bir toplantı var, buluşma var. Orada buluşacağız ve orada da yürüyüş bitecek. Bonjour. Vous me posez deux trois petites questions. C'est pour la radio turque. Oui. Alors, quel âge avez-vous? J'ai 17 ans. Et pourquoi vous êtes venu là aujourd'hui soutenir ce mouvement de grève pour le climat? 17 yaşında bir genç kızla konuşuyor Orhan Madra ve niye buradasınız sorusuna da siyasetçileri tamamen kendilerine bu kapalı dünyadan kurtarmak ve gençler adına, geleceğimiz adına karar vermeye zorlamak için diyorlar. Son derece keyifli ve etkili. Très bien. Et est-ce que vous allez continuer à venir aux manifestations, faire des grèves et faire des venir au rassemblement pour essayer de faire changer les choses? Bah, j'espère que j'irai plus dans pas très longtemps. J'espère que les politiques pourront agir. Evet, yani siyaset değişene kadar da bunu sürdürmeye kararlı olduğunu söyleyen genç bir kızla konuşuyor Orhan Madra. Bugün tek mi geldin, arkadaşlarımla mı geldin? Arkadaşlarımla geldim. Oldukça kalabalık geldik. İstanbul'dan tanıdıklarım ve üniversiteden arkadaşlarımla beraber toplanıp. Şimdi de Melisa İstanbul'dan gelmiş, Paris'te evet. Eğitimini tamamlıyor. Orada arkadaşlarıyla gelmiş, konuşuyorlar. Çok iyi. Peki eski bu tip yürüyüşlere katıldın mı? Greta evet. Gelmişti evet. Paris'e. Greta geldiğinde de iki kere katıldım yürüyüşe. Peki genel olarak bir artış görüyor musun katılan insan sayısında? Evet, bugün özellikle çok kalabalık çünkü bütün dünyada yer alan bir... Tamam. Çok teşekkür ederim Melisa. Eklemek istediğin bir şey var mı? Evet, sesimiz duyulana kadar dayanışmaya devam edeceğiz. Sizleri de, bütün gençliği ayaklanmaya, sesinizi duyurmaya davet ediyorum. Çok teşekkür ederiz. İyi günler. Herkese tekrar merhaba. Günün kısa bir özetini yapmak gerekirse, gençler saat 12 gibi hukuk fakültesinin önünde buluştular ve gitgide bu ilk başta 1000 ile 2000 arasında kişi vardı diye düşünüyorum. Ondan sonra yürüyüşe başlandı ve de bu sayı gitgide arttı ve arttı ve arttı sonuna kadar. Çok güzel bir yürüyüş oldu. Güzel pankart, herkesin elinde pankart vardı, rengarenk ve çok hoş sloganlar vardı. Dans edildiği müzikler vardı ve de bu kortej büyüdü ve verilen sayılara göre 40 bin kişiyi aştı. Evet, dediğim gibi bu pankartlar gerçekten çok güzeldi ve herkes eliyle çizdiği pankartıyla gelmiş ve çok güzel sloganlar okuyabiliyorduk üstünde. Mesela birkaç tanesini saymak gerekirse baba baba kutup ayısı ne demek gibi veya dereceleri gezegenimizde değil biramızda isteriz veya daha fazla buzul daha az banka veya teplibön sokabön, yani karbonsuz daha güzelsin veya there is no planet B, yani B gezegenimiz yoktur demek. Ondan sonra herkes beraber sloganlar attı. Mesela 1, 2, 3 derece insanlık için bir suç gibi. Müzisyenler geldi, şarkı söylendi, dans edildi ve de bu kortej yaklaşık saat 3.30'a kadar yolunu devam etti ve en sonunda Anvalide geldi. Anvalide tekrar herkes buluştu ve bu kalabalık yavaş yavaş ayrılmaya başladı ama en az 2 saat boyunca tekrar Anvalide buluştu ve protesto etmeye devam etti. Sloganlar atmaya devam ettiler ve gelecekleri için slogan attılar. Gerçekten çok umut verici bir gün geçirdiğimi söyleyebilirim. Yarın Paris'te ve başka ülkelerde tekrar büyük bir yürüyüş bekleniyor. Özellikle bu Gilets Jaunes hareketine hareketin katıldığı bir yürüyüş olacak. Hem Gilets Jaunes hem küresel iklim değişikliğine karşı bir yürüyüş olacak. Muhtemelen çok insan olacak. Ona da gitmeyi düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Orhan Madra'da Paris'ten bildirdi. 40 bin kişilik bir yürüyüşün sadece Paris'te olduğuna dair bilgileri de aktardı bize. Ve ertesi günde devam etti yürüyüş. Gilets Jaunes ya da Sarı Yelekler Hareketi'ne birleşti. Ve biraz Gilets Jaunes'un, yani Sarı Yeleklerin ortalığı kırıp dökmesine rağmen ve Macron'un da daha Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un da daha sert cevap vereceğini bildirmesine rağmen ayrıca etkili bir yürüyüş olduğu da başka yerlerden, özellikle de Cuma için, gelecek için Cumalar hareketinden gördüğümüz kadarıyla başarılı bir yürüyüşün de orada da gerçekleşmiş olduğu söylenebilir. Biz yarın Ahmet İnsel'in de kendi Lula'yla yaptığı mülakatlarla beraber Paris'teki eylemleri de konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi dünyadan bugün Sydney ile başlamıştık. Stockholm ile devam ettik. İsveç'te, sonra Viyana'ya, sonra Berlin, sonra Hamburg, sonra da Paris'i, evet, ele aldık. Daha fazla kayıt var elimizde. Bugün itibariyle eklemeler de olacak bunun içerisine. Ve yarın iklim için programında geri kalan kısmını, dünya genelinde kalan kısmını aktaracağız. O listeye eklemeler olacak, onu da söyleyelim. Birçok dostumuzdan gelen ses kayıtları var. Ve ama önümüzdeki yarım saat içerisinde Türkiye'deki Bebek Parkı'ndaki çıkan sesleri size duyurmaya çalışacağız. Evet, ayrıca da yani Boston'dan da Güven Güzeldere'nin amatör muhabirimiz olarak yaptığı şeyleri de yarın gene açık bilinç içinde de bazı parçalarına da yer verme imkanı bulacağız. Yani bu iklim meselesi dünyanın gelmiş geçmiş belki de gezegenin gördüğü en önemli meseleyi dünya çapında takip etmeye uzun yıllar, yani 20 yaklaşık 23 yıldan beri Açık Gazete'de ve Açık Radyo'da takip etmeye çalıştığımız bu olayın giderek yükselen ve zamanın daralmasıyla beraber biz de zamana ayak uydurarak geleceğin en büyük mücadelesini yansıtmaya devam edeceğiz hafta içindeki programlarla da. Evet, şimdi kısa bir ara verdikten sonra çocukların Türkiye'de kendi inisiyatifleriyle beraber çağrı yaptıkları, kendileri toplandıkları, kendi sloganlarını, kendi pankartlarını ürettikleri ve kendileri söz alıp konuştukları bir etkinliğe kulak vereceğiz. Evet, bunu Bebek'ten yapacağız ama daha önce de dün hatırlanacağı gibi Cuma günü İkra Nur'la da Iğdır'dan konuşmuştuk. Ayrıca Mavi Omay Doğru Er'de gelmişti. Samra Somer'de, Talya Özgüven'de. Bizim etkinliğimizde yani Açık Gazete'nin içinde yer almışlardı. Evet. Sonradan da Bebek'e beraberce gidip eylemleri izlemiştik. Şimdi zaten birazdan onu vereceğiz. Evet, kısa bir ara veriyoruz, ardından devam ediyoruz. Açık Gazete. Bizim geleceğimizi hepimizin hayatlarını ele geçiren olay. Aynen. Ve bizim 11 yıldızdan 11 yıldızdan sonra hiç yapabileceğimiz bir şey kalmıyor. Bize yardımcı olursunuz. Daha çabuk bizim kriziyle baş ederiz ve size yardımcı olursunuz. Türkiye'ye diyorum ki artık Türkiye'ye biraz düşünemiyorum. Türkiye'ye sesleniyorum. Artık başka konuşma yapmak isteyen var mı? Ben. Dünyayı pisletirsek bizim dünyamız olarak ağaçlar yok olur ve biz nefes alamayız. Biz nefes alamazsak ölebiliriz. mesela biz bütün ağaçları kesersek onlar yıkılıp ve nefes alamayız, ölebiliriz ve hayatımız biter. En son ben röportaj vereceğim. Alışalım. Başka? Ben isterim. Ve dokağa yeni erken konuşabilir miyim? Eğer dünyayı... Eğer dünyaya gidilirse açıları görmeyiz. Geri kalan 12 yılda dünyanın sonuna da gelebilir. Ama eğer bunları daha çok dikkat edersen dünyanın sonu gelmez. Yani 20 yıl içinde yılında gelmez. Ama yani şimdi nasıl desem böyle dünya artık daha böyle 12 yıl içerisinde zehirli gazlar atık olacak. Dünya daha çok yakışıyor. Tamam. Bağırarak konuşun çocuklar. Şu saçmalığa son ver Türkiye. Etrafı çıkırmayı ve etrafı çöp atmayı bırak. Ayrıca belediyemize de buradan sesleniyorum. Lütfen bize yardımcı olun. Bravo. Herkes kendisine takılması gerekiyor. Belediyeden bu konuda yardım istiyorum. Yağmurlar yağıyor. Sıcaklıklar 45 derecelere çıkıyor. Yeşim dolu yağıyor, bıcırlar eriyor. Büyük ihtimalle çoğumuz tek bir bıcır parçasının bir yerde duran kutup ayısının fotoğrafını görmüş gibi. Kendinizi bir onun yerine koyun. Öyle bir durumda ne kadar çaresiz hissederdiniz değil mi? O kutup ayısı bizim yaptıklarımızın bedelini ödüyor. Ve inanın bana, şimdi bir şey yapmazsak ileride onunla aynı kaderi paylaşacak. Bütün insanlığa, hayvanlara, bitkilere gibi olan bu gezegen çok yoruldu. Açılalım. Hayır, çok acayip. Onu bu kadar kötü kullanmanın bedelini hepimiz ödeyeceğiz. Bence iklim değişikliği bizi o kutup ayısının durumuna düşürüyor. Eğer o bugün dünya olarak düşünürsek kendimizi de kutup ayısının yerine koyarsak ne kadar zamanımız kaldı ki? İçinde olduğumuz durum domino taşları gibi. Bir olay diğerini tetikliyor. O kutup ayısı da ilk taştı. Eğer taşları 12 yıl içinde durdurmazsak sonumuz gelecek. Peki kim kurtaracak kişiyi? Kolunu hiç çekiştirerek hey dünya elden gidiyor bir şey yapmayacak gibi deyip durduğumuz büyüklerimiz mi? Yapsalar burada değil okulda olurduk. Bizi biz kurtaracağız. Buradayız çünkü dünya bizim geleceğimiz. Evimizi savunmak için buradayız. Herkes gerilesin lütfen. Akas Deniz Hanım. Bravo Sabra, Sabra bravo. Bravo Sabra. Eğer 12 yıl önce Instagram'ın önüne geçemezsek geri dönülemeyecek bir duruma gelecek. Sadece kendimiz değil, beraberimizin dünyamızda yaşayan canlıları da gönderiyoruz. Bravo. Merhaba, ben Atlas Sarrafoğlu, 11 yaşındayım. Grevinize hoş geldiniz. Bugün biz gençler olarak geleceğimizden kaygı duyduğumuzu göstermek için buraya geldik. Bugün okula gitmedik. Çünkü okul bekleyebilir ama iklim değişikliği beklemez. Çünkü bugün İstanbul'da hava sadece soğuk. Ama ya sel olsaydı ya da sokağa çıkamayacak kadar sıcak olsaydı buraya gelemezdik. İklim değişikliği yüzünden seller, hortumlar, kasırgalar sıklaşıyor. Aşırı sıcak havalar yüzünden barajlar kuruyor, bitkiler azalıyor. Bunu siz yarattınız. İklim değişikliğine yol açan kömürü siz yaktınız. Petrolü siz kullandınız. Ormanları siz büyükler kestiniz. Denizleri biz çocuklar kirletmedik. Balinaların karnındaki plastikleri biz denize atmadık. Betondan binaları biz çocuklar dikmedik. 16 yaşındaki İsveçli öğrenci Greta Thunberg diyor ki, Eviniz yanıyormuş gibi hareket etmenizi istiyorum. Çünkü yanıyor. Evimizi biz çocuklar yakmadık. Ama hepimiz aynı evdeyiz. Unutmayın ki siz de bir zamanlar çocuktunuz. Ama şimdi siz büyükler bu yangını söndürmekte geç kalıyorsunuz. Biz çocuklar temiz bir dünya istiyoruz. Çünkü biz de çocuklarımıza miras bırakabileceğimiz bir dünya istiyoruz. Bilim insanları iklim değişikliğini geri döndürebilmemiz için 12 yılımız kaldığını söylüyor. 12 yıl sonra hepimiz ölmeyeceğiz. Ama yapacak bir şey de kalmayacak. 12 yıl sonra ben 23 yaşında olacağım. Siz büyüklere soruyorum. 23 yaşında daha da kötüye gidecek kesin olan bir dünyada ne yaparım? Niçin para kazanayım? Niçin eğitim alayım? Dünya şimdikinden kötü olacaksa niçin çocuğum olmasını hayal edeyim? Bugün öğrenciler 123 ülkede 2005 farklı etkinlik düzenliyor. Dünya en yaygın gönüllü gençlik eğitim eylemine tanık oluyor ve bizler de bunun parçasıyız. Biz de Türkiye'de, Ayvalık'ta, Iğdır'da, Antalya'da, Bursa'da, Sakarya'da ve İzmir'de parklarda ve binaların önünde bir araya geldik. Beğenseniz de beğenmeseniz de değişim başladı. Büyüklerin kirlettiği dünyayı çocuklar temizleyecek. Siz büyüklerden tek bir isteğimiz var. Bu dönüşümü daha da zorlaştırmamanız ve bir an önce harekete geçmeniz. Greta Thunberg, Paris Anlaşması'nın şartlarının yerine getirilmesi gerektiğini söylüyor. Ama internette Türkiye ve Paris Anlaşması diye arattığında Türkiye'nin Paris Anlaşması'nı onaylamadığı haberi çıkıyor. Anneme sordum, ama ne dediğini anlamadım. Öğretmenlerim de bilmiyor. Birinin bana açıklaması gerekiyor. Detaylar bizim işimiz değil. Şu anda bir değişim başlıyor. Biz değilsek kim, şimdi değilse ne zaman? Teşekkür ederim. Kutuplar eriyor, yaşama riskimiz azalıyor. Bunda sadece biz duruyoruz. Başkan, var mı? Sen de karşıladın mı? Bir keder değil mi insanlar? Biz dünyayı pislettik, milyonlarca yıl. Bugün ve yarın veya 12 yıl sonra bu dünyanın sonu gelebilir. O yüzden insanlar hepimiz birlikte toplanıp dünyayı temizleyelim. Bizden başka o dünyayı kimse temizleyemez. O yüzden hadi başlayalım. Devam bu tarafa. harekete geç. İklim için harekete geç. İklim için harekete geç. Geleceğimle oynama, kömür yakma. Geleceğimle oynama, kömür yakma. Bir dakika, şunu görebilir miyim? İklimi inkar ediyorsun, geleceğimden çalıyorsun. İklimi inkar ediyorsun, geleceğimden çalıyorsun. Temiz bir çevre için geri dönüşüm yapalım. Temiz bir çevre için geri dönüşüm yapalım. İklim bizim elimizde. Bunu başaralım. İklim bizim elimizde. Bunu başaralım. Geri sayım başladı dünya. Geri sayım başladı dünya. Çok uyumuyorlar ya. Biraz yavaş gidiyor. Biraz daha yavaş arkadaşlar. Mesafe daha. Uzunlar eriyor, dünya ölüyor. Uzunlar eriyor, dünya ölüyor. Lan bildiğin süpermanlar gibi bir şey yapıyoruz lan. Dünyayı sağlıklı bırak. Hepimiz Greta gibi olalım. Hepimiz Greta gibi olalım. Kendimizi koruyalım, dünyayı koruyalım. Kendimizi koruyalım, dünyayı koruyalım. Nerede sen de kendini? Duralım, ne kadar yeşil o kadar iyi. Ne kadar yeşil o kadar iyi. Evet. Ne yapıyorsunuz şu anda? Dinleyelim sizden. Eylem yapıyoruz. Amacınız ne? Amacımız iklim değişikliğiyle karşı şey yapmak. Yani belediyeyi uyandırmak. Diğer kişilere, çevreyi kirletenleri uyarmak amacıyla bir eylem yapıyoruz şu an. Peki, seninle devam edelim Atas. Bunun öncesi sen oldun bu eylemi. Doğru mu? Anlat. Evet. Başından sonra anlat. Neler yaptın? Şimdi öncelikle Açık Radyo'da annem dinledi Greta'yı ve iklim değişikliğini. Greta'yı da anlat, tanımayanlar olabilir. Greta Thunberg 16 yaşında İsveçli bir öğrenci. Fakat Ağustos'tan beri iklim değişikliğinden dolayı parlamentonun önünde cuma günleri okula gitmek yerine parlamentonun önünde bekliyor. Oturuş eylemi yapıyor. Biz de onu Türkiye'den desteklemek için böyle bir eylem yapıyoruz. Sen ilk nerede gördün o eylemi? Açık Radyo'da. Dinledi. Ve belgesellerde ve haber kanallarında yabancı olabilir. Ne hissettin? Yani ben de destek olmalıyım mı dedin? Kendi kendine ne hissettin? Aslında önce Türkiye'de var mı, yapılıyor diye mi baktım? Ben de katılmak istedim. Ama sonra yapılmadığını öğrenince neden ben yapmayayım dedim. Çok güzel. Peki bak, bir sürü arkadaşın seninle birlikte şu an burada. Ne hissediyorsun? Amacınız ne tam olarak? Öncelikle bizim Paris Anlaşması'nı meclisten geçirtmemiz lazım ki dünyayı kurtarabilelim. Ancak Türkiye dünyayı kurtarabilmemiz için yapmamız gereken şey bu. Çok basit. Ve bu eylemler dünyada olan benim için, geleceğimiz için bir umut gibi. Benim için. Şu an dünyanın neredeyse her yerinde bu eylem var. Nasıl bir his bu? Bu birliktelik, bu beraberlik. Dediğim gibi geleceğimiz için umut. Yani ben mutlu oluyorum çünkü gelecekte temiz bir hava soluyabilecek gibi geliyor. Süper. Sizler ne düşünüyorsunuz? Ben çok mutlu oldum. Yani onları desteklemek lazım. Çünkü dünya 12 yıl sonra sona gelebilir. O yüzden onları desteklemek için Atlas'la birlikte geldim. Kaç yaşında olduğunuzu da tek tek söyleyeyim, ben şu yaştayım diye. Ben Atlas Sarrafoğlu 11 yaşındayım. Ben Atlas Mustafa Kafacı 11 yaşındayım. Ben Gazete Kepçe 11 yaşındayım. Süper. Seni selamlar. Atlas. Atlas. Süper. Atlas. Sen kaç yaşındayım? Röportaj edeceğim de. Sen de dönebilirsiniz. Atlas, kaç yaşında sonucu olmadan başlayalım. Sonra sen bu geri tanıtısı ettin. Sen de bu yolda mı ilerliyorsun? Senin düşüncelerin neler? Şimdi ben Atlas Sarrafoğlu 11 yaşındayım. Greta'yı ilk önce Açık Radyo'dan dinledim. Sonra belgeselleri ve yabancı haber kanallarını izledikçe biraz... Evet, Bebek'teki Atlas Sarafoğlu 11 yaşındayım diye başlayan ve pek çok öğrencinin de katıldığı harika bir eylemdi. Ondan sesler dinletmeye fırsat bulduk size. Aslında 125 küsur ülkeden, 5 kıtasından dünyanın ve 2000'in üzerinde eylem, grev eylemi yapıldı dünyada. Hepsi gönüllü. Hepsi gönüllüydü. Bütün dünyada da aynı şey göze çarptı. Afrika'sından. Evet. Avustralya'sından. Aslında gönüllü demek de bildiğimiz manadaki gönüllü olarak da nitelendirilen bir gönüllülük değil bu. Kaygı duyan çocukların, gençlerin aslında sokağa çıkmasıydı bu. Türkiye'deki durum da aynısıydı. Yani belirli bir kurumun gönüllülüğü altında değil, gerçekten bu konuyla alakalı kaygı duyan çocuklar ve bu konuyla alakalı kaygı duyan ebeveynlerin bu dertlerini aktardığı çocukların eylemiydi. Türkiye'si üzerindeki de. Kaygının da ne olduğunu bir kez daha hemen özetleyelim isterseniz. Daha büyük bir potansiyel dereceler yükselmesinden korkuluyor. Korkuluyor değil, kesin bilim böyle söylüyor. %100 yani. Kuraklıklar ve kıtlıklar olacağı söyleniyor. İkinci olarak da bu da net, gayet net. Üçüncü olarak çok daha büyük göçmen topluluklarının kaçarak yerlerinden, yurtlarından olarak bu sayının 100 milyonları bulacağı söyleniyor çok yakın gelecekte. Bunun da tabii çatışmalar ve savaşlara yol açacağı kesindir. Dördüncü olarak Antarktika'da ve Grönland'daki buz börtülerinin çözüleceği ve bunun büyük deniz yükselmelerine ve deniz kenarındaki bütün şehirleri, dünya medeniyetinin önemli şehirlerini sular altında bırakacağını, bütün altyapısını mahvedeceğinden korkuluyor. Evet. Çocuklar bunlardan korkuyorlar yani. Ve bu korkularından ötürü de belki hayatlarındaki, yüz binlerce çocuğun hayatlarındaki ilk toplumsal etkinliği, bu tip ilk toplumsal etkinliğe katılmış oldular dünya genelinde. Milyondan fazla, yani 2 milyona yakın, 1,5 milyondan fazla diyelim. Beşinci olarak da şeyi de söyleyelim, beklenmedik iklim pozitif besleme problemlerinden de bahsediliyor. Yani geri besleme mekanizmalarından, geri tepme mekanizmalarından, bu da çok artıracak küresel ısınmanın fecaatini, büsbütün artıracak, hızlandıracak. Altıncı olarak rekor seviyede sera gazlarının atmosfere gireceği ve büyük yıkımlara yol açacağı ve son olarak da sıcak dalgalarının yalnız dünyada, atmosferde değil, okyanuslarda da bütün canlı, deniz canlılarının da hayatına mal olacağını, bütün bunlardan felaket şekilde korkuyorlar ve haklı olarak korkuyorlar tabii. Bir de şeyden, Greta da zaten verdiği demeçte biz bunu yapmak zorundaydık diye bir demeç verdi Greta Thunberg. Bir şeyle, Anna Taylor ve birçok başka grevciyle beraber imzaladıkları bir metinde, cuma günü yayınladıkları metinde, yani Anna Taylor, Louisa Neubauer, Kira Gantua, Anuna de Weber ve Adelaide Charlier ile beraber Belçika'dan ve bir de Holly Gillibrand İskoçya'dan ve Alexandria Villasenor'dan Amerika Birleşik Devletleri'nden ortak imzalarında bu hareket olmak zorundaydı ve şimdi siz ergenler, yetişkinler, ergenler diyorum, yetişkinler buna karar verme durumundasınız diyorlar. Yani biz okulda mı olmalıydık? Yoksa bugünkü sokaktaki ders hepimiz için en önemli, en büyük ders midir diye de soruyorlar tabii. Ve dünyanın dört bir tarafından gelen başka aktivistlerin de yazıları ve sözleri var elimizde, ama onları da yarın size devam edeceğiz. Bugünkü yayını burada artık bitirelim diyoruz yeterince. Evet. Aynı zamanda Kirli Çıkı programına da sarktık. Programın destekçisi dinleyici dostumuz Meri Toprağ'a da teşekkür ederiz. Burada. Evet, bu şekilde de bugün böyle kapatıyoruz. Yarın devam ediyoruz bu sesleri. Evet, aktarmaya. Yarın devam edeceğiz. Çeşitli programlarımızın içinde de bu sesleri aktarmaya ve yorumları aktarmaya da devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın diyelim. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple beraberdiniz. Emre Gümüşer ve Robin Tayar da bizimle, bize destek olmaktaydı. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.